Elhamdülillahi hedâne âli hâdâ mâ kunnâ alnehtediye levlân hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhaq sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem sallû alâ tabîbi kulûbnâ Muhammed Allah'ım sallâ alâ seynâ Muhammed sallû alâ şefî'i dünûbnâ Muhammed Allah'ım sallâ alâ seynâ Muhammed ve alâ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعت عني وعنكم السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şehit asker Muhammed Ali Kalo, şehit polis Turan Kara, Nazım Tuncer, ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefes adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu ya Rabbel Alem. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ervahine hediyelik vasıl eyle. Amin. Ailelerine sabr-ı cemil, cezil ihsan eyle. Amin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi sahibi ve sellem. Önümüzde 22 Aralık, Cumartesi pazara bağlayan gece saat 8'de akşam 20'de İhsan Şen Ocak Hoca Efendi Bursa Vakıf Külliyesi'ne sohbet edecek. Bizim Bursa'daki külliyede. Ben orada ilan etmiştim. Gitmişler cemaat. Beni mahcup etmemişler. Elhamdülillah toplanmışlar. Hoca Efendi insanlara şuur veriyor. Allah Teala muvaffak eylesin. Buradan da duyuruyoruz. Bursa'daki kardeşlerimiz, civar illerdeki kardeşlerimiz de haftaya önümüzdeki cumartesi bu sohbete iştirak eylesinler. Duyuruyoruz. Ondan sonra biz Perşembe'yi Cuma bağlayan gece inşallah saat 8.30 gibi yatsı namazını cemaatle kılıp 9'da da hıfz namazı kadın erkek devam eden cemaatler 3. haftamız olacak inşallah. Hıfz namazında güzel yazdım. Bugün bitirdim yani size. Önümüzdeki dergide hıfz namazının kaynaklarını, izahlarını, dualarını bütün malumatıyla birlikte önümüzdeki Lale Gül dergisinde çıkacak size. Çünkü insanlar hani kendi kılmak istiyor veyahut da bir ailecek kılmak istiyor, bir hafız efendiye evinde kıldırmak istiyor, cemaat yapmak istiyor falan. Hani onlar da kılabilsinler, kıldırabilsinler. Bu bizim tek elimizde değil. Yani bütün ümmet bundan istifade etmesi için. Benim kitaplarımda da bugün o kadar yokmuş. Onun için onu yazdım. Bayağı da uğraştırdı bizi yani. İzahlarını da yazdım elhamdülillah. Önümüzdeki ay çıkacak inşallah. Biz de bu cuma akşam 9'da üçleyeceğiz inşallah. Rabbim yedilemeyi nasip eylesin. Efendim haftaya da yine ilan ederiz. 31 Aralık gecesi de Mekke'nin fethi kutlaması münasebetiyle insanları Noellerden, haramlardan, günahlardan, gayrimeşru eğlencelerden kurtarmak için kadınımız, erkeğimiz seferber olarak emri bil maruf niyetiyle belalar kalksın, azaplar kalksın. Efendim, bir cemaat iyiliği emreder, kötülükten ne ederse dualar kabul edilir, belalar reddedilir. Yoksa toptan bir bela gelir, toptan bir belaya karşı emri bil maruf maksadıyla herkesi Sinan Erdem'e çağıracağız inşallah. Böylece hem gece 12'yi de geçireceğiz. Dualarla, zikirlerle, kasidelerle, inşallah Kur'an tilavetleriyle herkes hakkında demeyelim, günah işleyenler hakkında meş'um olan bir gece bizler hakkında mübarek olacak inşallah. Ağzımın altı bütün yara, hala enfeksiyonum geçmedi, göğsüme indi. Ondan sonra dilimin altı hep yara olduğu için kusura bakmayın. Dilim biraz böyle dolanıp da konuşabiliyorum. Acı veriyor. Dersi de inşallah uzatmadan Şifa-i Şerif'ten başlayayım. Bu faslı da Allah bitirmeyi bana nasip eylesin. Yani ağrılı konuşuyorum. Onun için haftaya inşallah o yaralarım da kapanır inşallah. Ve ana Ayşe'te radıyallahu teala anha. Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Buhari, Müslim rivayet ediyor. Enna kâlet, annemiz buyurdular. Şimdi Tabii Ayşe annemizden çok rivayet geldi. Geçen derste de çok rivayet vardı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hane durumunun şeyini en iyi eşi bilir. Ayşe annemiz de diğer annelerimize göre daha fazla sohbet yaptı. Efendim, ilim dağıttı. Hulusülüzeydinikum nâdil hümeyrâ. Dininizin üçte ikisini bu hümeyrâdan alın diye künyelerdi annemizi. Onun için sahabenin müçtehitlerindendir. Fakat Antalya sohbetinde de beyan ettim. Maalesef yetkililerimizi yanlış bilgilendiriyorlar. Bu yanlış bilgiler neticesinde bunu da bilgilendiren kimler? İlahiyatçılar. Bu yanlış bilgiler neticesinde işte Ayşe anamız camide erkeklere sohbet ediyordu gibi meseleler gündeme geliyor. Halbuki Ayşe annemizin efendim yüzü açık vaziyette bir sohbeti insanların önünde böyle erkeklere ders verdiği şeklinde hiçbir konuşması, hiçbir rivayette, uydurma rivayette bile görülmemiştir. Çünkü bütün bu rivayetleri sahabe ondan almıştır. Ondan almak için de tabii ki ziyaretine gitmişlerdir. Ziyaretinde onun ama perde arkasında annemiz bulunuyordu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de وَاِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَعَمْ فَسَلُونَ مُوَرَا حِجَبْ. Şimdi bir ayet olup da Peygamber Efendimiz'in hanımının o ayetle amel etmemesi mümkün mü? Siz onlardan bir şey sorup isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta yanındayken bile perde arkasında oturuyorlarsa, ki evvelce perdede değildiler. Yani yine dış kıyafetiyle kadınları nasıl şu anda çarşaflı da olsa yüzü açık vaziyette sahabenin arasında bulunuyorlardı yani normal. Böyle oturup sofra yemeye gibi değil ama çıkıyorlardı, giriyorlardı. Ama Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurdu? İyisi var, kötüsü var, münafık var, her türlü gözü olan var. Ya Resulallah bu hanımlarını perde arkasına çeksen, hiç perdenin önünde gözükmeseler diye teklif etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, ben kendi kafamdan bir şey yapamam ya Ömer. Şu anda hani avret yerleri zaten gözükmüyor. Diğer kadınlar gibi hani yüzü eli müstesna da. Bu durumda bir de perde arkasına geçin, hiç yüzünüz görünmesin. Bu şekilde ben hani bir emir veremem veyahut da vahiy bekliyorum dedi. Vahiy de neye göre geldi? Hazreti Ömer Efendimiz'in bu teklifinin uygun olduğunu beyan mahiyetinde 18 ayet Hazreti Ömer Efendimiz'e muvafakat üzere gelmiştir. İnnel hak yantık ala lisan-ı Ömer. Hak Ömer'in diliyle konuşur buyuruyor. Onun için levkâne bâdîl nebiyyün lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu buyuruyor. Bu firasette, ilhamda inkâne fî ümmeti muhaddesûn fe Ömer minhum. Geçmiş ümmetlerde kendisine ilham gelen muhaddes zatlar vardı. Benim ümmetimde varsa, ki olmaması mümkün değil, en eftal ümmet buysa, o geçmiştekinden varsa bunda da var. Benim ümmetimde varsa ki kesin var, Ömer onlardandır buyuruyor. Şimdi bu sahih hadisler muvaciyesinde buyurdu ki, ayette gelince, فَسْأَلُوا لَمْ وَرَا حِجَابٍ Antalya sohbeti dinlerseniz çok önemli şeyler konuşuldu. Orada bu izah ediliyor. Şimdi tekrarında fayda görmüyorum ama o sohbet yeni zaten. Perde arkasından isteyin. Şimdi bu ayet geldikten sonra sahabe-i kiramdan kimse annelerimizin yüzünü gördü mü? He? Görebilir mi? Annelerimizin amel etmemeleri düşünülebilir mi? Kur'an'da ayet var yani. Daha ne kaldı şimdi? Ayşe annemiz nasıl erkeklere sohbet veriyor o zaman? Bir şey soruyorlar, cevap veriyordu. Ama bu kendi hanesinde, şurada burada veya caminin bir köşesinde de bir zaman bulunduysa hep ne vardı önünde? Hicap, perde var. Ayetin adı zaten hicap ayeti. Hicap ayeti, hicap perde demek. Bu varken şimdi bu hangi ilahiyatçı bu yanlış fetvayı veriyor ona buna insanları yapıştırıyor? Çünkü bu fetvalara itimat edilmez. Bunlar yanlış konuşuyor. Bu ayetin karşısında hangi delili getirirse getirsin, o rivayete ne diyebiliriz? Kesin uydurma deriz. Çünkü neden? Burada ayet var. Kendileri demiyorlar mı? Kur'an'ı arz edeceğiz, Kur'an'ı arz edeceğiz. Biz de Kur'an'ı arz ettik. Kur'an'ı arz ettik, durum bu çıktı, öyle mi? Tamam. Varsa bir yanlışımız düzeltin diyorlar. Varsa bir yanlışımız düzeltiyoruz işte. Bir yanlış var. Bu fetva yanlış. Kadın erkeklerin önünde böyle bir ders yüzü açık vaziyette insanlara bu şekilde veremez. Vermemelidir. Ya Ayşe annemiz buna örnek verilemez en azından. Ayşe annemizin buna örnek verilmesi asla doğru değildir. Var mı bir yanlışım? Biliyor musun? Bunu anlatıyoruz yani. Ondan sonra şunu da tarihi vaka olarak bilmeyen yok. Ama işine gelmeyince gizleyen çok. Cemel vakası diye bir olay var. Ayşe annemizin katıldığı harp. Cemal vakasında Ayşe annemizin sahabe-i kiramla beraber geldi. Havep'ten geçtiler falan işte. Bayağı bir mesafe. Belki Medine'ye tam bir bakarsınız Cemal'in olduğu yerine kadar 1000 kilometre. Daha fazla belki 1500, 2000 bilmiyorum ama 1000'den fazladır. Geldikleri nokta. Oraya kadar annemiz geldi. Yoldan dönmek istedi. İşte Havep'te köpekler avlayınca. Dedi buranın adı ne? Dediler Havep. E dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki bakalım hanginize Havep'in köpekleri avlayacak? Bir kız tebessüm etmişti. Manalı, imalı bir tebessüm etmişti bize. Hanımları bir arada oturuyorduk bir gün. Bu Havep'in köpekleri bakalım hanginize avlayacak? Burada bir sıkıntı çıkacak dedi. Ben dönüyorum. Fakat işte Talha Efendimiz, Zübeyir Efendimiz, Aşer-en Beşir'den Zevat-ı Kiram, Sahabe-i Kiram Hazaratı, ya sen bizi bırakma annemizsin, bu fitneyi durduralım işte. Hazreti Osman Efendimiz'in kan davasının peşine düşüyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz'le karşılıklı bir olaylar oluyor sahabe arasında. Ha sen olursan bu iş çözüme kavuşur. Sulh olur annemizin ağırlığıyla şeklinde. Yine ikna ettiler annemizi. E tabi sonra çok yine pişman oldu Cemal vakasında. En nihayetinde Cemal vakasındaki en önemli tarihi bir hadise, Hevdeç meselesi. Hevdeç nedir? Devenin üstüne kurulan Ayşe annemizin veyahut da başka birinde olabilir. Görülmemesi için etrafını saran efendim bir kubbeli bir şey. Tahtadan, şeyden, işte ahşaptan vesaireden. Orada Ayşe annemiz kaldı harbin ortasında. Ve o kadar ok isabet etti ki Hevdecine kirpiye döndü. Yani kirpinin her tarafı diken, her tarafı ok oldu Hevdecin. Buradan da ne anlıyoruz? O kadar yolculukta gitti geldi, belki 1000-1500 kilometre gidişi dönüşü 3000 kilometre. Sonra Hazreti Ali Efendimiz onu uğurladı, annemizdir dedi, hürmet etti, Medine'ye geri gönderdi. Zaten Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz haber verdi. Ayşe ile bir sorun olursa ileride فَرُدَّهَا اِلَى مَأْمَنِهَا güvenli olduğu yere Medine'ye onu selametle geri gönder. Sakın ona kimseyi dokundurma diye haber vermişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisler sahih. Bunların hepsi fiten hadisleri işte. Mehmet Görmez'in fiten hadisleri sorunludur dediği sorunlu görüşleri. Fiten hadisleri bunlar. Hep haber vermişti. Hazreti Ali Efendimiz de emrolunanı yaptı. Ama şimdi şunu düşünüyorum. Ne kadar kapalıydı ki? Ne kadar görülmezdi ki? Her tarafı ok olmuş. Dışarısı efendim, kirpiye dönmüş, Ayşe anamızın bir yerine dokunmuş mu? Bu neyi gösteriyor? O en ufak bir delik bulsa, o kadar ok yağıyor, annemize isabet almaz mı? Nasıl kapandığını anlıyor musun? O zırh diye, harbe gidiyorum diye öyle kapanmıyor. Her yere giderken öyle kapanıyor. Bir kişi yüzünü görmüş diyebilir misin? Bir de kalkıp erkeklere nutuk atacak. Yüzü açık. Ya bu mantıken de zaten ayete bakıldığında da zerre kadar aklı olan, insafı olan, vicdanı olan, imanı olan, ilmi olan, şuuru olan birisinin konuşacağı bir şey değil. Yani Ayşe annemizin suratı bütün sahabe görüyorlardı falan haşa. Ayet var. Zaten Hevdeç vakası, Cemal vakası bunu göstermiyor mu? Bir ufacık delikten ok geçememiş. Bu ne demek? Son derece tesettür ve kapalılık var. Bunu da bilginize sunuyorum. Onun için Ayşe annemizden çok hadis rivayet edilince siz de zannetmeyin ki caminin ortasına oturmuş, bütün erkekler gelmiş dinlemiş. Böyle bir şey sakın aklınıza gelmesin. Şimdi Ayşe annemiz anlatıyor. Çok daha anlattı. Geride de anlattı. Yine anlatıyor. Hep sahabe ondan duydular bu konuları. Tabii ki anlatacak. Tebliğ, müçtehit, annemiz on sonra ayrı dava. Ama tebliğ şekli böyle. Sünnete ittiba. İn künnâ elbette biz idik Âl-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytiyiz biz. Hanımlarıyız, işte çocuklarıyız. Lenem küsü elbette bekliyorduk. Ne bekliyorduk? Şehran, bir ay. Bir ay bekliyorduk. Ma nestevgudu, tutuşturmuyorduk naran, ateş. Yani Medine'de bizim evimizde bir ay geçerdi, bir sıcak çorba pişmez. Bir ay geçerdi, ateş yanmazdı. Ateş yanmamak ne demek? Bizim hiç evlerde bir gün ateş yanmadan olur mu? He? Çaysız durabilir miyiz? Çorbasız durabilir miyiz? Bir gün. Ama bir ay geçerdi, ateş yakmazdık. Ne yerdiniz, ne içerdiniz? İn huve ille temru vel mal. Bizim yediğimiz gıdamız ancak hurmayla suydu. Süt bile nadir. Hurmayla su. Başka bir, yani şimdiki bizim anladığımız manada yemekler, içmekler, pişirmekler bizim evimizde olmazdı buyuruyor. Bu da yine neyi anlatmak için konuşuyor bunu? Züht babındayız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyanın zevkinden, keyfinden, yemesinden, içmesinden, kumaşlarından, ziynetlerinden falan uzaklığı yani. Bu bapta rivayetleri sıralamış Kazı Yaz Hazretleri Şifa-ı Şerif'te. Allah'ın maddi manevi dertlerimizi şifa eylesin bu dersi. Onları ben size sırada gelen ibareleri okuyorum. Ders mahiyetinde okumak durumundayım. Züht. Züht ne demek? Yani dünyaya karşı soğukluk. Onun için fıkıh alimleri mesela fetva aldık. İmam Rabbani Hazretleri de mektubatta bunu beyan eder. Lev evsa şahsun bi mali li akali ehli zamani yu'ta li zuhat der. Li'ennum ragibun anid dünya ve ragbetu mana tedullu kemal ala kemal aklim diye mektubattan aklıma kalmış yani. Bu eskiden çok mektubat şey ederdik. Bu ibare. Ne buyuruyor? Fıkıh alimleri demişler. Yani bir adam demiş ki benim şu kadar malım var. Efendim üçte birinden vasiyet etme şeyi var ya biliyorsunuz. Sakin. Yani şey olarak, yani isterse verir sakin, kime verirse verir. Varislerinizde dilenci yapmayın buyuruyor. Varislerinizde de para bırakın buyuruyor. Hepsini hani hayra şey etmeyin. Üçte bir falan anca, yani zaten şeriat vasiyeti de üçte birle sınırlamış hani. Yabancılara yapılacak vasiyetleri. Ha sağlığında verdim, veriyorsun, o ayrı bir şey ama ölümünden sonraya vasiyet malının üçte birinden geçerli oluyor. Üçte ikisi kime kalıyor? Varislere kalmak durumunda. Şimdi bir adam dese ki benim malımın işte vasiyet etmesi kabil olan kısmı bu zamanın en akıllısına verilsin. Şimdi bu bir fıkhi mesele. Ondan sonra çoluk çocuğu da gelseler alime, kadıya, fıkıhçıya. Dese ki hocam efendi ne var? Biz üçte ikisinden taksimatımızı yaptık, şerata göre aldık. Feraize göre. Fakat şimdi bu mübarek adam ya yazdı ya söyledi neyse şahidiz ki en akıllı insan kimse ona verin. Bu bir fıkıh meselesi. Biz şimdi en akıllı insanı ne yapacağız? Şimdi gidip IQ'sunu ölçüyorlar, bilmem nesini ölçüyorlar. Şimdi makineler çıktı, adamın kafasını bilmem ne kadar çalıştığını ölçüyorlar. Ben hiç ölçüye tartıya girmedim herhalde, aptalın zıvanası çıkarım yani. Ne estağfurullah. Çünkü zahit olamadığıma göre, dünyaya karşı tam bir soğukluk ne olmadığıma göre o derecede kafasızım. Aklım olsa böyle mi olurum? Şimdiki aletler, cihazları bilmiyorum ama o zamanki fıkıh kardeşine göre fıkıh bir şey belirlemiş. Demiş ki en akıllıyı nasıl bulacağız? Allah. Şimdi size sorsam nasıl bulacaksın? Kimin fazla parası varsa en akıllı odur. Size göre öyle değil. Yok. Babadan kaldıysa belki o kendi akılından değil. Ama adam köyden çarıksız geldi de şimdi fabrikatörse bu %100 akıllı. Bu çarıksız geldi çünkü. Babadan affedersin salağa da kalabilir. Öyle ya, babadan para salağa da kalabilir. Ama kendi kazandıysa bu çok akıllı falan filan. Size öyle geliyor şimdi. Ama fıkıhçı şimdi bunu fetva verecek, parayı o adama verecek yani. Bu kolay bir şey değil. Allah'ın dinine göre fetva verir. Bu para kimin hakkı şimdi? En akıllı kimse. Bu ne en akıllı kimse? O zaman alimler, fıkıhçılar karar vermişler. Demişler ki, kim dünyaya en soğuk, tarafına bakmaz, hiç temayül etmez, hiçbir zengin ağa paşaya gidip de itibar etmez, yani dünyalığından sebep. En bir bilmarı fakire de yapılır, zengine de yapılır, var bir şey. Hürmet, zengine de yapılır, fakire de yapılır ama zengine zengin olduğu için yapılmaz. Garibana da aynı hürmet yapılması gerekiyor. Müslüman Allah rızası için kim gelirse tamam. O ayrı bir şey ama sen Hep zenginlerle görüş, zenginlere sohbete git, zenginlerle muhabbet et, fakirler çağırdıysa gitme falan. Bunlar tabii göze batan şeyler. Bilhassa hocalar açısından çok tehlikeli şeyler. Ama şimdi bu aklı ben neyle ölçeceğim? Ha kim dünyaya daha soğuk? Ha bir de dünyaya soğuk görünür, yan cebime koy yapar. Onu şey insanlar, malın gözü olanlar anlar. Dünyada zahit adam. Gördün mü ben mesela? Ben bu yaşa geldim. Gördün mü? Gördüm. Gördüm. Hacı Salih Efendi Hazretleri'ni gördüm. Ben böyle bir şey görmedim. Zekata muhtaç, gelene gidene bal baklava börek çıkarır. Nereden bulur belli değil. Kendi de muhtaç, fukara. Bir şeysi yok. Gördüm. Şeyh Muhammed Zekeriya Bukhari Medine'de gördüm. Gördüm, gördüm. Çok adam gördüm. İhsan Efendi rahmetullahi aleyh. Acayip zahit. Dünya diye bir şey. Ağalar paşalar peşinde koşar. Hiç. Gariban mütevazı yaşamış. Ha imkan varken olur bu işler. Bütün insanlar paraları getiriyor. Efendim, Suud'un en büyük zenginleri, riyalleri dökecek. O böceklerin içinde yatar. Mübarek adam. Şalı çeker üstüne. Sedir yerde zaten oturuyor. Şalını çeker üstüne. Zaten gece bir iki saat ya uyur ya uyumaz. Devam zikir zikir. Etrafta böcekler dolanıyor. Allah Allah. Desen ki kraliyet dairesine koyarlar. Suud'da şurada burada. Züht budur. Gördüm. Gönen Mehmet Efendi görmüştü. İstese imkan olsa ne Fatih'in bütün İstanbul'u satın alacak durum var. Ama şurada bir evi vardı gariban. Efendi Hazretleri'yle taziyeye gitmiştik oğlu vefat edince falan. Bir görsen. Çek yatı yoktu. Gönen Mehmet Efendi. Gördüm. Ama hepsi mezarda. Bir tane sağ olan gördüm. Efendi Hazretleri. Allah başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Dünya aksa peşine. Yediği belli, içtiği belli, şu belli. Sonradan maalesef istismar edildi. İsmi de istismar edildi, şahsı da istismar ediliyor. Allah istismarcıların şerrinden muhafaza eder. Ama kendisinin zühde zirve olduğunu ben şahidim. 40 sene yanımda durdum, yanında durdum. Züht bu. Şimdi adam malını en akıllıya vasiyet etse kime verilirmiş? Dünyaya karşı ne kadar soğuksa aklı o kadar fazla. Niye fazla? Çünkü fani dünyaya ne kadar aldanıyorsa aklı o kadar az. Dünyaya rağbet etmemesi bir adamın neye delalet ediyor? Aklının mükemmelliğine delalet ediyor. Onun için adam da diyor ki ya hoca ben çok akıllıyım ama bizim hanım benim aklımın yarısını aldı ya. Ben zühtlük yapacağım, zahitlik yapacağım. Hanım da bana diyor zühtlük yapma. Şimdi işte hanımdır, çocuktur, oğlandır, kızdır başlıyor. Ondan sonra en büyük evliya olsam bir tarafından bulaşmaya başlıyor. Sakınmak zor iş. Allah mal evlat fitnesinden cümlemizi muhafaza et. Mal evlat yüzünden harama günaha düşmekten cümlemizi muhafaza et. Şimdi ne biliyoruz şair? İnne lillahi ibaden futana. İmam Şafii'den rivayet biliyorum ama sadece münebbihatta hatırlıyorum. Tallaku dünya ve khaful fitena. Nazaru fiha felemma alimu enna leyset li hayyin vatana. Cealuha felemma rava cealuha lücceten vettekadu saliha l'amal fiha süfuna. Allah'ın çok zeki, akıllı kulları var. İşte bu en fetanet deniyor buna. Fetanet, da ile. Fetanet, fatın adam. Fatın rüştü zorlu vardı ya Allah rahmet eylesin. Fatın yani çok uyanık demek, akıllı adam. Fatın. Bunun aklı nereden anlaşılıyor? Dünyayı üç talakla boşamışlar. Karıyı boşamak üner değil, dünyayı boşamak üner. Yani boş ol, boş ol, boş ol. Karıya mı şeyin geçti, hünerin geçti yani? Sabretmek hüner. Bana şöyle diyor, böyle diyor. Sabret. Bir üç öğün yemek, beş öğün dayak. Sabret. Sabret. Ha. Boşamak yok. Ha, Katolik nikahından bahsetmiyorum ama son derece sabır. Şart. Sabır çekeceksin abi. Niye geldin bu dünyayı? Çekmek için. Allah Allah. Dünyayı boşadı. Ha dünyayı boşadıysan akıllısın. Dünyayı boşadılar. Bir de ric'i talakla boşamadı ki dönüş yapmayayım geri diye. Bain talakla boşadı. Üç talakla dönüşü yok. Bir daha hulle gerekiyor bilmem ne. Hulle de işimiz yok. Onun için gitti gitsin. Neden? Dünyanın fitnelerinden korktular. Nasıl anladılar bunu? Baktılar şimdi bir akıl yordular. Dünya ölülerin vatanı mıdır, dirilerin vatanı mıdır? He? Diriyken mi çok yaşıyoruz üzerinde, ölüyken mi çok yaşayacağız altında? Ancak kıyamet kopma bir gün kala falan, iki gün kala ölürsün de, taze ölü mezardan hemen çıkarsın falan. O zamana da kalmayalım zaten. Çünkü güneş batıdan doğduğundan 120 sene sonra kıyamet koptuğuna kadar, 120 sene de tevbe kapısı kapalı zaten. Büyük tehlike, oraya da kalmamak lazım. Dolayısıyla dünyanın üzerinde hiçbirimiz altından fazla kalmayacağız. O zaman ne oldu? Dirinin vatanı olmadı, ölünün vatanı. Onlar da ne yaptılar? Dünyayı dalgalı bir deniz kabul ettiler. Bu fırtınadan selametle, ahiret sahiline, iman selametle çıkmak için gemi lazım. Hangi gemiye binersek biz imanla ahirete göçeriz, geçeriz dediler. Salih amelleri buldular. İşte hıfız namazı, teheccüd namazı, işrak namazı, kuşma, farz namazlar. Oo, farz namazlar. Eslahus salihat, salihatın en salihi. Ama adam şey yapar. Bugün birisine diyoruz yani, ya diyor sade farzlara da başlamamış. Ya diyor işte diyor, nasıl zengin olabilirim hoca efendi falan. Dedim sana bir iki dua üretebilirim dedim. Feci zengin olursun dedim. Parayı koyacak yer bulamazsın dedim. Aa yaparım falan. Namaz kılıyor musun? Yok. Dedim namaz kılmayan duası kabul olmuyor ki falan. Aa kılarım o zaman dedim. Dedim kılarsan durum nasıl olacak acaba? Dedi ki, ya dedi farzları kılsam nasıl olur? Bak dedim ben sana kolaylık da sağlarım. Sade farzları kıl. Mesela dedim abdest senin sıkıntın olabilir. Mesela öyle bir abdest al ki dedim, ikindiye 20 dakika kala, 10 dakika kala, öğlenin farzını kılarsın, 10 dakika beklersin, 5 dakika zaten farzı kılarsın, 5 dakika bekle, ikindi okunur, bir abdestten ikindiyi de kurtarırsın dedim. Yani hani adama alış, şey edelim daha, bizimkiler ne yapıyor? 4 önce sünnet, öğlenin son sünnet, 2 olur mu? O da 4. Ya yapma kardeşim, yapma, adam farzı kılmıyor, son sünneti de 4'e çıkartma adama daha. Ben böyle neleri başlattım adamı ya? Tabii. Sade farz namazları, ya bugün bana birileri diyor, sade farzları kıl olur demeseydin şu ana kadar namazsızdım diyor bak. 10 senedir bana bunu dedin diyor, 10 senedir namaz kaçmıyorum. Şimdi sünnetleri de kılıyor. Ama arkadaş alıştıralım ya. Dedi ki şimdi farzları kılsam olur mu? Şimdi derdi zenginlik de. Dedim bak farzı kılarsan hiç olmazsa öbür zikirler falan kabul olur yani. Ya dedi sonra da işte sünnetleri dersiniz dedi siz dedi falan. Ya babacığım ben bir şey demiyorum dedim ya. Farzları kıl. Ben farzın dışında sana bir şey vacip de... Allah Allah. Sünnetin adı üstünde zaten. Farz olsa vacip olsa adı sünnet olmaz. Yani ben dedim bir şey demiyorum bak. Ha sen o farzlı kereminden kılarsın kılmazsın ayrı dava. Ama ben farzları bak mutlaka kılman lazım. Yoksa ben sana bu duayı öğretsem boşuna gider. Ya zengin olacağım sen sabaha kadar zikir çekerim diyor ya. 5 vakti kılmıyor. Allah Allah. Neyse inşallah kılacak. Şimdi inşallah zengin de olur inşallah. Cömert bir çocuk yani. Zengin olsa da millete de yedirir. Bir şey demiyorum ama. Durum bu. E sen şimdi bu dalgalı denizden ahirete imanla nasıl gideceksin abi? Salih ameller gemi. Gemi lazım. Gemisiz bu okyanus aşılmaz. Hem de rastgele gemiyle de aşılmaz. Geçenki hadiste işte o kısmını hatırladım mı? Hatırlamadım herhalde. Ya bazer miydi o Ebu Zer? Ceddidis sefinete feinnel bahra amikun. Gemini yenile, sağlam gemiyle bu yola çık. Çünkü deniz derindir. Yani ahiret denizine çıkıyoruz. Çünkü deniz derindir. Her gemiyle aşılmaz. Geçen hafta onun bir kısmını daha söyledim. Değil mi? وَهُدِ الزَّادَ كَامِلَ Azığını tam al, فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Yolculuk uzaktır. Bir tanesi daha var işte, onu Akabe'yi anlattım size. Tehlikeli geçitleri geçen hafta anlatıyorum. Onu da şeyine, ona bir baksana o güvendi ya, benim niye kafam böyle şey oldu? فَاِنَّ الْاَكَبَةِ كَعُدٌ Üçüncü şeyi de, cümlesi de. Ondan sonra çıkacağın geçit çok sarp bir geçittir. Onun için işte efendim merkebini sağlam tut. Yani burası sakat merkeple bu tehlikeli geçitten geçilmez. He? Feynel akabete göre öbürü gemini yeni yap. Sağlam gemiye bin, deniz derindir. Azığını tam al, sefer uzaktır. Tamam. Baktılar ki biz hangi salih amelle gideceğiz? Ha, salih amelsiz buradan gidilmez. Bu gemilere binilecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya rağbet etmedi. Niye? En akıllı oydu onun için. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelecek insanların aklı toplansa, bir kenara konsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklı bir tek başına burada dursa, hepsinden ağır gelir. Öyle mi? Allah Teala'nın yarattığı ilk şey, bazı rivayetlere göre akıldır. Bazı rivayetlere göre kalemdir. Bazı rivayetlere göre sudur. Tamam mı? Bazı rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurudur. Bunların hepsi sahih rivayetlerdir. Çünkü Allah Teala nurlardan ilk olarak Resulullah'ın nurunu yarattı sallallahu aleyhi ve sellem. Akıllardan ilk olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklını yarattı. Kalem olarak tamam. Kalem-i âlâ, en yüce kalemi, Levh-i Mahfuz'un kalemini yarattı. Kalemdir. İlk olarak tamam. Mahlukattan, bizim gördüğümüz mahlukattan su yarattı. Tamam. Çünkü arşı da yarattıktan sonra arşı da suyun üstüne yerleşti. Vekâne arşu alelma. Arş suyun üstündeydi diyor Kur'an-ı Kerim. Ama bunların hepsini anlatabildik mi? İlk akıl, en mükemmel akıl, ilk yaratılan akıl, aklı evvel Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Zaten o akla sahip olduğu için dünyaya bu kadar soğuk duruyor. Diyor ki bu yani fani, geçici. Ben buna niye aldanayım? Ne kadar aklı var? Ona göre ileriye yatırım yapıyor. Ahiretteki nasibim azalmasın. Çünkü oradaki nasibim sonsuz olacak. Ben burada biraz harcama yaparsam oradaki nasibimden azaltma olur. Derecem, mertebem eksik olur. Bunu anlamak için ne lazım? Ziyade akıl lazım. Peşinci kafalar, peşin dünyaya meraklılar bu kafayı anlayamaz. Çünkü adam uykunun peşini, paranın peşini, arabanın peşini, hanımın peşini. Tamam, hanımı bu şey katmayalım, evlenmek sünnettir. O tamam. Yani dünya meta sayılıyor ama et dünya meta ve hayru meta'il mer'atu salihah. Dünya bir metadır. Yani istifade edilecek bir malzemedir. Dünyanın metaların en hayırlısı, yani istifade edilecek en hayırlısı saliha bir hanım. Eğer hanımın salihaysa ne mutlu. Değilse Allah salihata ilhak eylesin. Amin. Ev bekar olanlara da salihattan eşler nasip eylesin. Amin. Saliha kadın. Onun için ona da dünyalık demiyoruz. Ama o seni dünyaya sevk ederse, şunu al, bunu sat, bilmem ne, seni hepten namazdan, abdestten, zikirden meşgul ederse o başka. O zaman fitne olur. İnne min ezvâcikum ve evlâcikum adüvellekum. Eşlerinizden, çocuklarınızdan düşmanlarınız var. Fehzerûm. Onlara karşı sakıncalı olun. Tedbirli davranın. Ayet-i kerimesi bundan bahsediyor. Ama burada eşlerinizde derken illa kadın anlamında diyor. Kadının da eşi sensin. Bazen de sen kadının başına bela olup da onu da günaha, dünyacılığa sevk eden nice erkekler var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah birbirimize bela etmesin. Allah birbirimize imtihan vesilesi etmesin. Allah imtihanlara karşı sabretmeyi bize müyesser eylesin. Amin. Ve birbirimiz yüzünden günaha girmekten, cehenneme girmekten muhafaza eylesin. Amin. Eşler hakkında da bu bilhassa çok geçerli oluyor. Eş ve çocuklar hakkında. Ve Abdurrahman ve Avfin, Abdurrahman ve Avf radıyallahu anh hazretleri meşhur sahabi Aşere-i Mübeşşere'den. Bu hadis-i şerifi Tirmizi ve Bezzar rivayet ediyor. Diyor ki, hele ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etti. Hele ki vefat etti demek Arapçada. Ölüm manasına geliyor. Hatta izâ heleke kultüm diye ayet-i kerimede de bir daha var. Küllü şeyin hâlikün illâ ve cevû. Onda da var yani. Helak demek illa kötü anlamda değil. Arapçada. Türkçede kötü. Türkçede helak oldu deyince ne demek? Kötü öldü demek. Ama Arapçadaki helak kelimesinin lügat manasının karşılığı ne? Ölmek. Fani olmak. Ama iyi olur ama kötü olur. Ama her şey en nihayetinde fanidir. Onu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde velem yeşba doymamıştı. Hüve ne kendisi, ve la ahlü beyti ne de hanesinin halkı, işte dokuz hanımı, işte torunları falan. Neden? Min hubzi şair, arpa ekmeğinden, buğdayı bırak. Hele elenmiş bembeyaz buğdayı nerede? Elek yok. Şimdiki siz diyorsunuz ya somunu. Bembeyaz böyle. Hiç de tavsiye etmiyorum tabii, öyle beyaz şeyleri yemeyin yani. Kepekli yiyin. Elenmemiş. Tam burada falan, şekeriniz yoksa tabii. Yani o öbürü elenmiş şey, vitamini kaçmış, şusu kaçmış, buşu kaçmış. Bırak buğdayı, bırak elenmişi, bırak elenmemişi. arpa ekmeğinden bile doymamış. Ne kendisi doymuş, ne hane halkı doymuş. Doymadan vefat etmişler. Doymak nedir bilmemişler. Biz de yani bir kere doymadan kalksak ya. Zaten bir kere doymadan kalksak 40 sene anlatırız. Ya doymadan kalktık sofradan ya. Sanki çok büyük bir olay. E sünnet işte. Bir kere sünnet yapmışsın. Ya ya yemek yok veyahut da bana yetmedi, bana kalmadı veya beni konuşturdular, konuşturdular. Bir yemek yiyemedim, bir doymadan kalktık ya. Bilmem ne. Ya çok iyi yapmışsın. Nerede? Ve an Aişe'te radıyallahu teala anha. Şimdi Ayşe annemiz anlatıyor. Ve Ebi Umame'te. Meşhur sahabe Ebu Umame. Ve İbni Abbas. İbni Abbas Hazretleri radıyallahu teala anhum. Hazaratın tümünden geliyor bu rivayet. E bunlar rivayet etti. Nehvehu. Bunun benzeri. Nehvehu da. Onlardan da mervidir. Ne? Nehvehu. Bu rivayetin benzeri. Onlardan da geliyor. Bukhari Müslim'de Ayşe annemizden busta var. Ebu Umame'nin hadisi Tirmizi'de geçiyor. İbn Abbas Efendimiz'in anlattığı rivayet şöyle. Bir kere Hazreti Ömer Efendimiz, bir kere biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla bir sorunlar yaşadı. İşte aralarında kıskançlıklar oldu. İşte o kıskançlıklar yüzünden falan. Biraz da işte bir kumaş istediler, bir şey istediler. Onlar da bir elbise yapacaklar. Annelerimiz yani. Allah Allah. Hakları şey nedir yani bir takım kumaş bir şeyleri. Yok yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ayetler geldi. Efendimiz de beni daraltmayın, şey etmeyin ben. Dünya istiyorsanız bırakayım sizi gidin. Yani işte ahiret istiyorsanız. Ayetler de var Mustafa falan. Bu hususlar olunca evlerine gitmedi. Nereye geçti? Camiye geçti. Camide itikaf yaptı. İki ay kadar hanımların yanına yanaşmamıştır. İki ay. Bu neyi gösteriyor? Bir terbiye usulü. Terbiye usulü. Ama hanımını evden çıkarıyor mu? He? Haşa. Onun için ben hep ne diyorum? Kadına çık git babanın evine diyen ben namussuz diyorum. Yani bir kadını evinden çıkarana ben namussuz diyorum. Çıkacaksan, kızıştıysan, geçinemiyorsan, olay çıkmasın istiyorsan, bağırıp çağırmayalım, birbirini kırmayalım istiyorsan sen çık git. Sen erkek adamsın. Git pazarda yat. Git parkta yat. Ama kadına bir insan asla git evinden diyemez. Böyle bir erkek mi olur ya? Bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir, tabi onlar bağırmaz çağırmaz ama bir terbiye Rabbaniye usulü. Nereye gitti? Mescide gitti. İki ay mescitte kaldı. Hasırın üzerinde zaten. Mescitte de hasır biliyor, kum var. Son zamanlarda bazı hasır falan getirdiler işte. Hasırın üzerinde yatıyor. Hazreti Ömer Efendimiz de yanına girdi. Baktı ki hasır da yatınca yastığı falan yok. Elini yastık yapar. Yanına iz etmiş. Mübarek yanaklarında hasırın izleri çıkmış. Yanında da böyle iki ay bu. Ne yiyecek ne içecek? Orada bir mutfak kurmuş yani. Yanında bir iki bir şeysi var da aşağı. İşte eve gitmiyor ya. Yanına bir bakmış. Yani işte torbası mı var bir şey var. Baktım diyor. İki avuç içi arpa var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malzemeleri yani. İki aylık malzeme. Neyse işte yani. Yanında bir avuç da şöyle avucun içi hurma var. İşte 4-5 tane bir hurma sar. Bir avuç. Bir avuç hurma var. İki şeyde biz olsa dünya akın eder. Değil mi? İşte hoca efendi camiye çıkmış falan. Bir de aç kalmış falan. Bana buraya gelen yemekten ben burada adım atamam ya. Millet bana çok yemek getirir. Değil mi? Getirmez misiniz? Ya ben de size güvenip çıkmayayım abi ya. Kalacağız Ayaz'da ya. Allah Allah hanımdan iyi geçin diyorsunuz bana yani. Ondan sonra neyse. Ya şimdi koca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevzuyu anlıyor musunuz? Mevzu şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul eder mi? Etmez. Sahabe getirmez mi? İki ay camide görmüyorlar. Zaten dedikodu biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz evine gitmiyormuş. Üf! Vur dedikodunun beline Medine'nin münafıklarına tam bir malzeme değil mi şimdi? Münafıklara ne biçim bir malzeme ya? Niye gitmiyor acaba? Uf! Olaylar yıkılıyor. Kim bunu duymayacak yani? Herkes beş vakit camide zaten. Ha, ama dünyaya meyilsiz olduğundan biri getirip oraya koysa zaten onu verdiğini ne yapacak hemen? Hesabı sofraya verecek. Kim ne getirirse getirsin. Onun yanında bir dakika daha durur mu? Bir öğünlükten fazlasını, bir öğünlükten fazlasını, zaten günde bir öğün, iki öğün, fazlasını tutar mı orada? Ya, onu biliyorlar zaten. Belki de gelmiyor değil. Ama tutmuyor. Tutar mı yani? 2 lira paradan sebep namazı kıldı da girdi eve falan, beni huzursuz etti, uykumu kaçırdı. Hemen bir fakire verin. Emanet bir para için. Onu bile tutmuyor yarına yani. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz başladı ağlama. Ağlayınca ma yübkike ebnel Hattab. Ey Hattab'ın oğlu, seni ne ağlatıyor? Dedi ma li la abki ve ente saffetullah min halki ve hadi la acimu finne mariki vel enhar ve ente akese. Ya Resulallah, nasıl ağlamayayım yani? Bu acemler, dinsiz, kitapsız Persler, Fersler, yani işte Kisralar, Kayserler, o zamanki dünyanın imparatorları. Bunlar yastıklar, yataklar, yorganlar, ipekler, atlaslar, ırmaklar, evlerin altından akıl. Yani ne nimetler içine. Sen Allah'ın mahlukatında en ziyade sevdiği, seçtiği tek kişisin yani. Senin şu halin beni, işte içimi parçalıyor. Ağlamadan edemedim. Ya ibn el-Hattab, ema terdan tekune. Levmud dünya ölen el-ahira. E peki sen razı olmaz mısın ki dünya onların olsun, ahiret bizim olsun? Yani biz ahireti talep ediyoruz. Ahireti talep eden dünyaya meyletmemesi lazım. Dünyada zevklenmemesi lazım. Bela ya Resulallah. Tabii ki ahireti isteriz, bizim olsun. Ha öyle istiyorsan fehmedillah azze ve celle. Allah'a hamd et, otur aşağı. Nimetimiz çoktur buyurdu. Nimetimiz çoktur. Hamd etmemiz lazım. O Hazreti Ömer'le ilgili rivayette şey, İbn Abbas Hazretlerinden böyle geliyorum. Evet. İki rivayet, iki şey daha varmış. Ya Ebu Zer, yine hatırladığım doğru. Ey Ebu Zer, ceddidi sefinete fe innel bahramikun, gemini yepyeni tamir et, sağlam gemiyle çık, deniz çok derindir. Ve ekseri ziyad, azığını çok al, fe innes sefere ba'idun, yolculuk uzaktır. Bu ikisini söyledim. Şeyin, anlıyorum zaten de, ne onun adı, geçit meselesi, ve akille minel humuleti fe innel akabete kehudun, ben biliyorum. Hoca ben burada fe innet tarika mehufun rivayetini bulmuş. Fe innel akabete kehudun de var. O üçüncü madde ne? Yükünü az tut. Manen söyledim bunu da, lafzını şey etmedim. Geçen hafta söyledim. Yükünü az yap. Çünkü geçitten geçerken bir de sırtında ağır yük olursa geçemezsin. Yani mesuliyetlerini azalt, sorumluluklarını azalt, hakları öde, kulaklarından ödeş. Çünkü yol korkunçtur diyor burada. Diğer öbür rivayette ben okudum nedir? Geçit çok sarptır. Bir geçitten geçmek zorundasın cennete girmeden evvel. O geçit çok sarptır ve tehlikelidir. Bir dördüncü bunu dememişim. Ve ehlisul amele fe innen nakide basirun. Amelini Allah için halis kıl. Salih amel görünümünde bir şeyler yaparsın ama o bunu görsün, bilsin, işitsin. İşi karıştırırsın. Onun için yaptığın ameli sırf Allah için yap. Çünkü denetmen, denetleyici, murakip çok ziyade görücüdür. Yani fışını atlatsan, içinde bir şey gizlesen, Allah Teala öyle bir denetimcidir ki başkalarından geçtiğin şeyleri Allah'tan geçiremezsin. Mutlaka kalbindeki niyeti bilir. Onun için amelini halis kıl, denetleyen, rakip ve murakip çok iyi görücüdür. Yani gizli tarafı da görür. Açığı gördüğü gibi. Hadis-i şerif buymuş. Müsned-i Firdevs Deylemi'de geçiyor. Numara, rakam, hadis rakamı 8368. 5. cilde 339. Ruhul Beyan'da da 1'e 428'de mevcut imiş. Bak, internet ne işlere yarıyor görüyor musun? Giriyor oradan kitabın içine. Kitabın içinden kelimeyi yazıyor. Kelimeyi yazınca bütün hadis kaynaklarını tarıyor. Tarayınca oradan cilt sayfaya hemen verebiliyoruz. İnternet de bizim bu işlerimize yarıyor elhamdülillah. Başka bir işte zaten biz kullanamıyoruz. Elhamdülillah. Siz de ilimle uğraşmakta inşallah İşte kitaplar şeye atılıyor, sitelere atılıyor, şudur budur. Sen de oradan ne yapıyorsun? Kelime yazıyorsun, şunu yazıyorsun, bunu yazıyorsun. İnşallah hak kanallarda dolaşırsanız Allah batıllara efendim bakmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Kâle İbn Abbas radıyallahu teâlâ anhuma. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyurdu. Kâne nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Yebîtü huve. Kendisi gecelerdi. Ve ehluhu ailesi de. Elleyâliyel mütetâbiate. Ard arda peş peşe geceler. Bir, iki, üç, dört, beş. Ne şekilde? Taviyen. Taviyen iki büklüm. Karnını böyle içine çekmiş. Böyle karnını içine çekmiş. Niçin? Açlıktan. La yücüdüne bulamıyorlardı. Aşaen. Aşa ne demek? Akşam yemeği. Akşam ne yiyecek? Hiçbir şey yok. Akşam yiyecek hiçbir şey bulamadıklarından karınları böyle büzülmüş, kendileri böyle. Aç insan böyle büzülür. Karnını içine çekmiş vaziyette. O şekilde sıralı peş peşe nice geceler geçiriyorlardı diyor. Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçiyor bu rivayet. Ama öte taraftan da geçen hafta anlattığım üzere dağlar taşlar ne diyorlar? Altın olalım, peşinde akalım, istediğin yerde bozup harca diye teklif getiriyorlar. Melekler teklif getiriyor, Cibril geliyor, İsrafil geliyor aleyhissalatü vesselam. Bir gün yemek bulsam bir gün bulamayayım ki, bir gün şükredeyim, hamd edeyim, bir gün sabredeyim. Rabbime karşı bütün vazifelerimi ifa edeyim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Busiri Kaside Bürdesi'nde bu bahsin beyanında ne diyor? وَرَاوَدَتُهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. فَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْأَدَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Açlıktan diyor, bağırsaklarını bağlıyordu, karnına taş bağlıyordu. Niçin? Açlığın acısını fazla hissetmesin diye. Halbuki diyor, yüksek yüksek dağlar altın olalım diye, peşine akalım diye teklif getiriyorlardı. O onlara üstün ahlakı, zühdü, mekârim ahlakı, dünyaya meyilsizliği ve rağbetsizliğin efendim faziletini gösteriyordu diyor. İnşallah Kaside-i Bürde'den de bayağı bir 2-3 bahır Sinan Erdem'de okunacak inşallah. Gruplar geliyor, Arap kardeşlerimiz. Efendim onlar okuyacaklar inşallah. Beni mahcup etmezsiniz herhalde. Mevla'ya salli ve sellimleri hep birlikte okuyacaksınız. Tamam. Hep Mevla'ya geldi mi? İki beytte bir Mevla'ya okuyorlarmış. Adetleri öyleymiş. Tamam dedim. Biz tek beytte okuyoruz ama siz ikide bir okursunuz. İnşallah birkaç bahırda oradan okuyacaklar. Daha da sizi çok şenletecekler inşallah. İnşallah inşallah. Belki benden bıktınız gelmezsiniz diye. Ne? Estağfurullah. Bıkmadınız mı hala ya? Ve Enes radıyallahu teala Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet ediliyor. Buhari rivayet ediyor. Kale buyurdu. Ma ekele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemedi. Ne üzerinde? Ala hivanin sofra üzerinde. Ama bu sofra tam değil de masa diyelim. Yani yer sofrası gibi değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yer sofrası nasıldı? Deriden bir şey sererlerdi. Deri. Bir şey dökülürse de deri altına geçirmiyor. Deriden bir şey sererlerdi, ekmeği falan onun üzerine koyar. Yoksa bizim şimdi ayaklı sofralar gibi de değil. Hani ayaklılar var ya şu kadar ayağlı. Ama onlar efendileri yerdi, onlar da sünnete muhalif değil. Masa meselinde masa üzerine yememişti. Onun için işte efendi babaya sordum dedim bir kere dedi. Alaaddin Efendi Hazretleri'ne işte efendi babam işte masada yemek yemek caiz midir diye. Efendi baba da caiz değil demez tabii, fıkıh olarak caiz değil demez de yemesen sormazdın demiş. Alaaddin Efendi bu yani. Efendi yemezdi tabii şimdi masa şeyinde. Ama o zaman sağlığı yerindeydi tabii. Şimdi zaten tekerlekli şeyde oturmak zorunda kaldı, ayrı dava. İnsanın zarureti olursa yani bacağı ağrır, beli kalkamaz. düzen falan. Kibir için olursa, kibir şöyle yani, ben yemeğe eğilmeyeyim de yemeği bana kaldırayım hesabı. Eğilmeyeyim, bükülmeyeyim, bilmem ne, bilmem ne şey. Veyahut da rahat yiyemiyorum, burada daha rahat yiyorum falan bunlar. Tabii caiz. Şimdi, masada yemek yemek caiz değil diye bir fetva yok. Biz bunu zaten demeyiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi mi? Yemedi. Sünnete ittiba ayrı bir mesele. Anladınız mı? Caizdir, değildir ayrı bir mesele. Ama şimdi biz bunu dersek, Diyanet açıklama yapar. Diyanet reisi zora düşer. Beni de zaten ortaya çekme kararı almışlar. Ben biraz yanda duruyormuşum, sivri uçmuşum. Böyle bir rapor hazırlanmış, cübbeli ortaya çekilmesi lazım diye. Ben şu anda tam ortadayım yani. Daha ortaya çekilirsem, bu sefer öbür tarafa yamulmuş olurum. Onun için hiç ortayım ortayı düşünmüyorum. Durduğum yer tam orta. Dünyanın da ortası dedi Nasreddin Hoca. İnanmayan ölçsün. Ben tam ortada şu anda duruyorum. Tamam yani şey, ama rapor ortaya çekilmem hakkında bir rapor varmış yani. Falan raporlarında kendilerine saklasınlar. Allah mübarek etsin raporlarını. Ben kitabın ortasından konuşuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masada yememiş. Ama caiz değil dedim mi şimdi? Caiz yani. Yiyen yesin şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yememiş. Velâ fî sükür racetin. Sükür racede de yememiş. Bu acemce Arapçaya çevrilmiş bir kelime. Sükür racede bu da ne diyor? Böyle küçük çanaklar şöyle bir şey. İçine ne konuluyor? Baharatlar mesela. Böyle bir çanak yapılıyor. O çanaklar o zaman da varmış. Acemlerden gelme yani. Bu İran kültürü ekseri bunlar. Yemeye içmeye keyfe düşkün. Tabi Araplara da geçmiş. Onlar da tabi gidiyorlar. Yolculuklar yapıyorlar. Oradan kültür şeyi paylaşımı oluyor falan. O zaman da var. Ama işte efendim ne diyorsun ona? Turşular. İşte efendim muhazzımat diyor. Muhazzımat ne demek? Hazmettirici şeyler. İşte efendim muraggıbat. Muraggıbat ne demek? İştah açan şeyler. Şimdi iştah açan çok yedirilmesi için. Çok yedikten sonra da ne geliyor? Muhazzımat. Hazmettirici şeyler. Hayatımız yemek yani. Sofrayla tuvalet arasında bir ömür geçti gitti. Milletin çoğu öyle. Adam diyor, biz diyor yoldayız da falan diyor, çok acıkıyoruz diyor, 8 kere yiyoruz diyor. Şiş ya. 1,5 saat arayla yemek yiyenler var. Böyle ara öğün bir püsküvit değil. Bayağı oturuyor diyor, kebap şu bu. Ya bu nasıl oluyor? Ya bu ne yapması lazım? Adam bir de şunu öğreniyor. Ya diyor, şimdi diyor bir de öyle bir formül varmış, onu yiyor musun, hemen çıkarıyor musun? Ondan sonra bir daha boşalıyormuşsun, rahat rahat bir daha yiyor musun? E sen işin mi bitti abi? Yediğinin zaten vitaminiyle idare et biraz. Bu hayat değil böyle. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yememiş hiç, ne iştah açıcıların, böyle baharat çeşitlerinin, hazmettirici unsurların bulunduğu böyle bir çanaklar, sahanlar yapılıyor ya şimdi. Çok var. Bu kültürel şeylerde efendim baharatlar, turşular, şunlar, bunlar, işte bunlara ne dönüyor bilmem ne, ara şeyler. Ara sıcaklar, bilmem neler. Ya adam zaten yemeğin arasında getirdikleri yemek yerine geçiyor. E biz bir yere gittik. Adam işte turşudan 5 çeşit turşu getirdiler. Ondan sonra bayağı bir baharatlar, salatalar, bilmem neler. Ben zaten yedim, doydum. E zaten bir dilim ekmek hakkım var. 3 dilim ekmekle yola çıktık. Afyon, Antalya, sohbetler gidip 2 gün geldik. 3 dilimin ikisini yemişim. E kardeşim, ben zaten bir dilimlik canım var. Onları da baharattan falan edeyim. Aa, meğer onlar ön hazırlıkmış. Ondan sonra yemek gelecek. Ya kardeşim, ondan sonra yemek gelir mi? Ben yedim dedim, tamam şimdi. Meğer uyanıklar orada, bazıları da mesela şimdi bu yolculuğu demiyorum. Bazı gidiyorum böyle bakıyorum, hiç yemiyorlar önden. Ben hemen ilk gelenden başlarım. Turşu birkaç, şudur budur, peynir, meynir, tamam. Ya ondan sonra ana yemekler geliyor. Ya kardeşim, ben doydum, tamam. Adam da diyor ki, ya niye tıkatıyorsun kardeşim? Bunun arkası var. Niye arkası yufkaysa? Değil mi? Meseleye dikkat edeceksin. Konya'da bir adet var. Tatlı ortasında geliyor. Gidiyorsun, baklasını yiyorsun, bilmem şunu yiyorsun, bunu yiyorsun. Aa, ondan sonra bir de tatlı geliyor. Adam diyor, ha diyor, tatlı gözüktü. Herhalde arkası tamam. Ona göre tıka bas yiyor, tatlıyı da yiyor. Ondan sonra ikinci posta yemek gelmeye başlıyor. E bize niye böyle anlatmadınız ya kardeşim? Şimdi yemek şeyi çok, bizde çok. Türklerde bilhassa yani dünyanın hiçbir tarafında bu kadar yoktur. Yani ne Avrupa'sında, ne şurada, ne Arap'ında, ne Acem'inde, ben de epey bir yere gitmişim yani. Araplar zaten bir pilavın üstüne eti koyarlar, başka ikinci yanına bir şey zor. Yani kültürleri gelmiyor. Onu da Buhara'dan öğrenmişler, Buhara pilavı diyor, onu da Buhara'dan, Türklerden gider. Ya bu Türklerde arkadaş ya, her köye gidiyorsun, karşıki köyde olmayan çeşit var. Köyde ya, ilçeyi söylemiyorum ya. İlçeler ayrı, iller ayrı. Şu Türkiye'deki yemek çeşitlerini bir listeye koysak bilmem. Dünyada birinciyizdir ha. Yemekte birinciyiz. Üretimde, sanayide, teknolojide, dinde, takvalıkta, ilimde, amelde, ihlasta, iflasta. Olmaz ya. Sen yemek ye, yemek, yemek, yemek. Bunun için yaratılmadık, bunun için yaşamıyoruz. Adam demiş, ben demiş, yaşamak için yiyorum, yemek için yaşamıyorum demiş ya. Şimdi yemek için yaşayanlar ne bulduysa götürenler. Ama yaşamak için yiyenler az yiyip sağlıklı yaşamak isteyenler. Bu bu. Onun için hiç böyle baharatlı maharatlı, iştah açıcı bilmem ne hazmedin. Böyle bir şey de yememiş. Zaten neyi hazmedecek ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yemiş de neyi hazmedecek? Ondan sonra sofraya ne koyuyor da onu bir de iştah açma bir şey koysun. Velâhu bizelû. Onun için ne yapılmamış? Ekmek yapılmamış. Murakkakun. Murakkak yani ince undan ekmek yapılmamış. Yani ince un dediğine elekten geçmek, beyaz un. Çünkü elek var mıydı o zaman? Yoktu. Bu ince elekler yok. Onun için böyle sizin yediğiniz şu andaki beyaz un dediğinizden bir kere ömründe yememiş. Velâ râ görmemiş şaten bir koyun. Ya hoca efendi kuzu kesiyorlar, koyun yedikleri hadislerde var, var. Ama semitan derisiyle pişirilmiş. Katto. Asla böyle hani ne diyorsun ona? Kuyu kebabı, kuyu bilmem nesi. Kuzu tandır falan. Kuzuyu bir bütün atıyorlar, bütün çıkarıyorlar. Çeviriyorlar falan ama bir bütün. Derisiyle. Ha. Asla böyle bir koyun yani derisiyle pişirilen bir bütün koyun hani kendisine pişirilmemiş. Öyle bütün bir koyun pişirilmemiş. Şey yerdi, koyun eti yerdi, kuzu eti yerdi, deve eti yerdi. Yedikleri de birkaç parça şeydir. Böyle hani kuzu çevirme, bir kuzu kesmişler, getirmişler. Ancak parça et getirirlerdi, pişmiş parça et getirilirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem yerdi, sahabesiyle beraber yerdi. Zaten tek başına et yemek yemezdi. Ve yediğinde de doymadan zaten kalkardı. Bu da çok nadir rastladığı bir şey. Ama böyle hani o zaman da çünkü adet daha şey var hemen kuzu tek parça pişir çevir ama o kendisine hiç böyle bir şey yaptırmam. Ve hani Ayşe'te radıyallahu teâlâ anha. Yine Ayşe annemiz rivayet ediyor. Buhari Müslim rivayetinde. İnne mâ kâne firâşû sallallahu teâlâ anha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağı neydi? Ellezî yenâmu aleyh üzerine uyduğu. Edemen deriydi. Tabaklanmış hayvanın tabaklanmış derisi. Haşvu içi lifun, hurma dallarından, yapraklarından içine biraz şey söylüyorum ama çok sert. Zaten sert olmasını kendi isterdi. Kolay uyanmak için gece namazına. Ve Hafsa'dan radıyallahu teâlâ anha. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemiz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetli eşi bizlerin annemiz. Tirmizi Şemail'de bu hadis-i şerif rivayet ediyor. Kâlet dedi, kânet firâşu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah'ın yatağı benim evimde diyor yani. Fî beyti, bana geldiği gecede nöbetinde benim evimde gidi. Mishan, mishedi, mish yani bu sofuların da giydikleri deve kılından, koyun yününden falan yünden yapılma aba. Hani çobanlarda bazı üstlerine gelirler ya böyle sert kıldan efendim tasavvuf ehlinin de bazı sofilerinde üzerlerinde eski dervişlerin şeylerinde de görülür böyle kıyafetlerinde sert kıldan yapılma bir aba gibi. Nesneyi biz onu şey yapardık, bükerdik. Efendim sinyeteyni iki kat yapardık. Çok ince. İki kat yapardık. Fenâmu aleyhi onun üzerine uyurdu. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Sinteyni de olabilir yani. Sinyeteyni de var, sinteyni de var. Sinteyni iki kat demek istiyorum. Ondan sonra feteneynâhu, bir kere katladık lehu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için leyleten bir gece bir erbayn. Dört kat yaptım diyor. Yani demek uzun bir şey. Yatacağı şeyi ikiye, adetimiz ikiye katlamaktı. Bir gece dörde katladık. Dörde katlasa da bizim yatakların 1/40'ı, bizim yataklar nasıl? Bu kadar. İçinde her türlü mekanizma var. Boynuna, beline, ondan sonra efendim oran ağrımasın, buran sancmasın, şöyle yaylan, böyle yataklan, bilmem ne, ben de tabii hiç en ufak yaylandığımı da uyuyamıyorum. Çok sert olması lazım, taş gibi ki. Anca ağrımıyor, yoksa kemiklerim ağrıyor. Onun için oturduğum minderler de taş gibi. Birisi otursa küt diye şey olacak yani. Hep minderlerim öyle taş gibi yaptırıyorum. Öyle yani şeyim, vücudum da öyle ağrıdan dolayı da. Yani iki katı, onun iki katı dediği o şu kadar. Şu kadar etmez. Bir gece diyor, dört kat, yani dörde katladık diyor. فَلَمَّا أَصْبَحَ sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde kalktı sabah, sabaha yakın. قَالَ بُدْ مَا فَرَشْتُمْ لِيَ الْلَيْلَةِ Ya bu gece ne döşediniz altıma? فَزَكَرْنَا ذَٰلِكَ لِهُ Biz onu anlattık, dedik. İşte şeyin, bildiğin şeyiniz. O yün şeyi, kıldan olan, efendim, kabayı şey yaptık. E nasıl yaptınız da böyle bir değişiklik oldu? Niye oldu? Dedi. E dört kat katlar. فَقَالَ رُدُّوا بِحَالِ Ya ikiye indirsenize. Niye dört yaptınız? فَاِنَّ وَطَاتَوْ Bana onun yumuşaklığı, efendim, menaatni, beni engelledi, elleylete bu gece salati. Benim namazımdan beni engelledi ya, biraz yumuşak olmuş buyurdu. Şimdi namazından engelledi diye siz de zannediyorsunuz teheccüdü kaçırdı, değil mi? Ne anladınız? Biraz geç kalkmış. Anladın? Gece 2'de kalkacak, 3'te kalkacak, 3.30 olmuş yani. Teheccüdü kaçırmış anlamayın yani. Aa, Resulullah da arada teheccüdü kaçırıyormuş, ben de kaçırayım falan. Sen, bende sifte yok zaten. Neyi kaçırıyorsun arada ya? Bu gece buyurdu, bunun yumuşaklığı namazıma mani oldu. Yani erken kalkmama mani oldu. Biraz beni ne yaptı? Geciktirdi. Yumuşak olmaz. Öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem idi yenâmı uyurdu ehyânen. Bazı kere alâ serîrin. Serirde de uyurdu. Serir yani yatakta yatmak caiz midir? İlle yere mi serilmesi lazım? Yatakta yatmak caizdir. Sünnete de muhalif değildir. Masa gibi de değildir yani. Sünnete de muhalif değildir. Efendisi de hep yatar onun için. Ama tabii serir dediğine şimdi sedir diyorsunuz işte döşek gibi yani. Demektir biraz yüksek. Zaten hadislerde biliyorsunuz ya kabı bazı kere hacet yaptığı kabı serinin altına koyardı diyor. Oradan anlaşılıyor ki mesafede ne var? Bir ibrik koyacak kadar altta pay olduğunu da zaten anlamanız lazım. Mermulin dokunmuş. Yani hurma lifinden dokunmuş. Sedir neden? Hurma lifinden dokunmuş. Hurma ağacının yapraklarından. Bir şeritin hurma ipleriyle efendim şerit dediği, Türkçe'de de şerit diyorsunuz işte. O da Arapçadır. Şerit. Şerit yani hurmadan fitil. Fitil de Arapçadır. Fetil, fitil. Hep onlar Arapçadır. Böyle şey yapılmış işte. Örülmüş yani ha. Hurma efinden fitillerle böyle şeritlerle örülmüş bir sedirin üzerinde de yatardı. Hatta yu'essiru hatta iz bırakırdı fi cembi. Yani o kadar tabii sert hurma lifi, direkt hurma lifinin üzerine yattığı için ne yapardı o lifler? Mübarek yanağında yanında iz yapardı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bu da onun hepsi neyini anlatıyor? Dünyaya karşı rağbetsizliğini, tekellüften uzaklığını, yemesine, içmesine, yatmasına böyle çok önem verip özen göstermediğini. Yani Ayşe radıyallahu teala anha, Ayşe annemiz yine rivayet ediyor. Kâlet buyurdu. Lem yemteli, dolmadı. Cevfun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karnı dolmadı. Şiban toklukla kattu. Kattu ne demek biliyor musun? Hayatı boyunca ebediyen karnı, midesi bir kere dolmadı. Bizde de dolmadığı yok bir kere ya. E bir sünnet yapalım bir kere ya. Sünnet de hep işrak namazı değil yani. Bu karnının dolmaması diye de bir sünnet var. Ya Rabbel Alem nedir ya? Bu dünya şeyimiz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerdi. Yemezdi demedik bak. Tokluk hissederdi. Ve lakin midesini ne yapmamıştır hiçbir zaman? Doldurmamıştır. Matlup olan yemeği az yemek. Belini doğrultacak kadar yemek. Ya üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini nefese ayırmak. Hatta buyurdu ki bir hadis-i şerifinde, yani yemeği üçte birinden fazlaya çıkartacaksanız, en fazla müsaade size midenin yarısını. Bizim mideler öyle bir alışmış ki, zaten tümü dolsa üçte bir zannetiyoruz. Biz nereden anlayacağız ki yarı oldu? Biz üçte biri fark ettik mi ki yarıyı anlayalım? Biz hiç doymadan kalkmadığımızdan bizim için şu anda üçte bir eşittir üçte üç. Yani biz dengeyi geriden bir şey bileceksin ki kendine göre bir ayar çekeceksin yani. Ben böyle bir ayar bilmiyorum. Bundan sonra yeni bir ayarlamalar yapalım. Nasıl oluyor acaba? Yani üçte biri ne kadarla dolar? Bilmiyorum. Ekmek bir dilim, iki dilimi geçmeyelim mesela. Kepekli. He? Çorba. Bir de bak. Yanına bir sebze. Et olmaz. Sebze o zaman bırak. İkinci de et alırsın. Pilav. O zaman çorba yok. Pilavla nohut alırsın. Nasıl? Çok doğru konuşuyorum ya. Ya ne açın be arkadaş ya. Bak üçte biri bak. Üçte biri budur ha. Bu üçte birini de geçer. Ben söyleyeyim sana bu yarıyı da bulur ha. İsterseniz bunu bir doktorlara sorayım. Bu üçte biri kaç gram? Ben bu işi bir inceleyeceğim yani. Şu anda benim kafamda biraz şeyler oluştu. Şimdi diyeceğim ki abi bir mide. Doktor bey niye doktor olmuşsun ya? Bu kadar okumuşsun. Şu mideyi bir ölç bakalım. Bunun üçte üçü dolarsa kaç gram alıyor? Üçte birine kadar? Yarısına kadar. Öyle mi? E şimdi bak mide ameliyatı oluyorlar, mideyi küçültüyorlar. Bağırsağı mağırsağı bağlıyorlar birbirine. Bir şeyler, bayağı bir şişmanlar, zayıflıyorlar. O da ne kadar sağlıklı, şudur, onu bilmiyorum yani. Tavsiye ettiğimden söylemiyorum ha. Sakın öyle bir şey anlamayın, sonra biriniz ameliyat olur, başınıza bir iş gelir. Ben sizden uğraşamam. Az yiyin diye tavsiye ediyorum, ben size ameliyattan bahsettim. Ama oğlanları gördüm ya. 225 kilodan adam düştü. Ha şimdi. Ama o ilk zamanlar onlar yanımda duranlar oldu böyle rastladığım arkadaşlar. Şu kadar şu kadar ya. 3-4-5. Mide çok küçülüyor. Ondan sonra ara ara biraz 3-4-5, ara ara biraz da 3-4-5 falan. Yani oradan anlıyorum zaten. Demek ki yani o eski yediğinin ne ya? O 10'da birini, 20'de birini yiyemiyor. Yine de tokluk hissi veriyor ona. Demek ki bu oluyor. Ama bunun 3'te 1'i nedir? Bak yarıya kadar müsaade var. Ben size yarıya kadar kurtarırım. Bakalım doktorlardan kimi bulacağım. Kaç gram geliyorsa yarı, sünneti size söyleyeceğiz inşallah. Allah bana da amel nasip eylesin, size de amel nasip eylesin. Tamam. Ondan sonra ama işi yoğun olan, çok yol yürüyen, beden hareketleriyle çalışan ve efor sarf eden, çok terleyen insanlar da tabii ki bu ölçü, mesela onun öğünü artabilir. Yine bir öğünde çok yemez ama onun öğünü artabilir. Bu ama benim gibi adam hareket yok, bir şey yok. Şimdi telefonda meğer adım sayıyormuş bu telefonlar. Ben bu telefonun hiçbir faziletini bilmezdim. İstifade de demiyordum. Dediler adım sayıyor. Ya nasıl sayıyor? Doktor bana dedi 5000 adım ya at. Lan ne 5000 adım? Telefon meğer sayıyormuş onu. Ben bir gün bir baktım kaç? 500 adım. Lan ben 500 adımla yatıyorum. Damarım tıkana tıkana bir alo. İkide bir stent, stent nereye kadar? Doktor dedi ki hoca bir daha dedi ikide bir stente gelme. Kalbin tıkanıp duruyor. Ne yapacağız? 5000. Şimdi bakıyorum. Bir gün sohbete gel. Bir gün Antalya'ya git. Bir gün ders yap. Bir gün misafir geldi. Allah gece oldu 12. 12'den sonra da şey dönüyor. Sıfırlıyor. Ay anasın. Ben şimdi bakıyorum. Aa diyorum son saatte bir tabana kuvvet evin içine ne yapayım? Dışarı çıksak hava soğuk şu bu daha hasta olacağız. Oraya yürü buraya yürü. Artık biraz kendi işimi de kendim yapmaya başladım. Terliğim orada istemiyorum şimdi. Ulan git yürü terliğini al. Oradan gel buradan git. Bir 5000 6000'i gördüm yani de. Maşallah. Ama maşallah deyin 10.000'e çıkmam lazım. Çıkmam lazım çünkü neden bak. O arada da virtlerimi okuyorum. Nasıl olsa okuyacaklarım var. Otururken okuyacağını ayakta okuyayım ne yapayım. Hiç olmazsa okuyacaklarımı okurken oturup da okuyordum. Şimdi bu tarikat dersi değil ki, oturma şartı yok. O zaman yürüyerek okuyorum. Ne diyor? Efendim, şişmanlamamak için efendim 5000 adım, işte bilmem ne için 6000 adım, şey zayıflamak için, şey uzun ömür için, neyse ecel Allah'tan da sıhhat için diyelim 6000 adım, zayıflamak için 10.000 adım. 10.000'den aşağı adam zayıflayamıyor. Ya daha az yiyeceksin. Ondan sonra ben niye zayıflayamıyorum? Nasıl zayıflayacaksın? Adım attığın yok, bir şey attığın yok. Şimdi hemen telefonu hiç yanımdan ayırmıyorum. Millet de zannediyor ki bu hoca da ona kadar telefona düşkün ya. Halbuki adımlar boşa gitmesin diye, anladın mı? Üzerinde olmayınca saymıyormuş. Ulan 300 adım atmışım boşa gitti. Hesaba girmedi ya. Ben de diyorum 10 adım olsa 10 adım 10 adımdır. Hele koy cebe diyorum. Şimdi bazen 20 adım atmışım, telefon orada kalmış. Onu bile zarardan sayıyorum ya. Neyse, kimi kandırıyorsam yani. Yani az yiyeceğiz. Biraz da hareketi artıracağız. Hareket yaparken de zikir yapacağız. Virtlerimizi okuyacağız. Öyle mi? Güzel bir hayat olur değil mi? Tamam. Ya 10 bin adımdan madımdan da bile. Bu ya şey bir şey değil yani. Beni hiç acıktırmadı bile. Yani ben dediğim kuvvetli iş yapan, çok efor sarf edenler de bu demin dediğim biraz fazla yemel edeceğim. Yoksa normalde. Ne olacak? Siz de telefonlarınızla bu işe dikkat edin. 5000'den aşağı yatmayın. Bence. Sizin de sağlıklı olmanız lazım. Mübarek adam. Cemaatsiz olur mu? Müslüman sağlıklı olacak. El müminül kavi hayru min el müminiz zayıf. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır buyuruyor hadis-i şerif. Niye biz hayırlı mümin olmayalım? Zındıklar zayıf olsun. Bidat ehli hasta olsun. Ehli sünnet aziz olsun. Kavi olsun. Güçlü olsun. Sıhhatli sahih olsun. Amin. Amin ama amin. Biraz boğazdan da indirin yani. Kesin yani. Zade aminden olmuyor. Az yiyeceğin, çok hareket edeceğin hacı abi. Bizim de mübarekler, bizim hocalar maşallah yani. Ortalama benim iki katım hem ortalama. Ya mübarek bu kadar yenmez. Madem yedin adım at. Hoca efendiler bize lazım. Sağlıklı olmaları lazım. Az yemeleri lazım. Çok gerçek. Kafa da zaten çalışmaz. Beyin de üretmez. Bunlar sünnetler. Evet. Resulullah sallallahu teala efendimiz velem yebüsse yaymamıştır şekva şikayet ilahadin. Kimseye bir şikayette bulunmam. Hayatta bir kere karnı dolmamış. Ne bir kere bir hanımına, bir sahabesine ben bugün açım dememiş. Bir kere dememiş. Ya o kadar aç kalıp da bir kere ya bir şey de yiyecek bulamadık dememiş. Hiç kimseye bir şikayet arz etmemiş. Evet. Kâne yusarru bi kulli mâ etî min Allah. Allah'tan ne gelirse sevinirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lâ yu'dû mü'lime. Hiç onu acı verici bulmaz. Bel yetelezzezu bi. Lezzet alıyordu. Açlıktan lezzet alıyordu. İhtiyaçtan lezzet alıyordu. Malı mülkü olmaktan lezzet alıyordu. İmkanları olmaktan lezzet alıyordu. Lezzet alan şikayet eder mi? Ve kânetil fâkatu. Fakirlik ve ihtiyaç. Ehabbe ileyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona daha sevgili geliyordu. Minel gınay, zenginlikten. Şimdi, burada tabii sofiye, hazaratı, fukaha-i kiram, zenginlik mi hayırlı, fakirlik mi hayırlı? Şimdi burada bir ihtilaf etmişler. Velakin, Fudale ibn-i Ubeyd radıyallahu anh'a rivayet eden hadis-i şerifte ne buyuruyor? Lev te'alemûne mâlikum indallâh. Allah indindeki makamları, dereceleri, mertebeleri, cennetteki nimetleri bilseydiniz, le'ahbebdü men tezdâdû fâkaten. Zaruret ve fakirliğinizin artmasını isterdiniz. Neden? Oradaki şeyiniz de artıyor. Ahiretteki mertebeniz artıyor, nimetiniz artıyor. Orada ebedi, bura fani. Burada kuzu yiyen de, bir kuzu yiyen de gidiyor, efendim, kırık ekmek yiyen de gidiyor ama orada ebedi. Hacetinizin artmasını isterdiniz. Ve haceten, Tirmizi hadisine geçiyor. Hacetinizin ve ihtiyacınızın artmasını isterdiniz. Hani sen fakir olayım diye uğraş demiyor sana. Ama Allah indindeki mertebeleri bilseydiniz, fakirlere vaat edilen müjdeleri bilseydiniz, fakru zaruretinizin artmasını talep ederdiniz. Ama işte ahiret aklı başka çalışıyor işte. Şimdi tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zenginliği mutlak manada zemmetmemiş. Ama kella innel insane leyatgâ râstagnâ. Kur'an-ı Kerim diyor, insan azar kudurur. Niye? Kendini ihtiyatsız hisseder. Şimdi bu ihtiyaçsız hissederim. Bir var ki maddi durumu çok iyi, kimseye ihtiyacım yok. Hacı dinlemez, hoca dinlemez, ayet dinlemez, hadis dinlemez. Kimisi kendini yine böyle, kimisi de kibir, gurur abidesidir. O da benim kimseye ihtiyacım yok, ben filozofum, benim aklım çalışıyor bilmem ne. O da bir havalara girer. O da yine kendini müstahni zanneder. Kimi maldan müstahni görür, kimi ilimden müstahni görür. Kimi efendim ne bileyim istişareden müstahni görür. Ben kimseye danışmamalı üzülmek, ben biliyorum falan. Bu müstahnilik yani benim ihtiyacım yok halini Allah Teala insanın azmasına hamlediyor. Bu zemmediyor bunu. Ama buna ekseriyetle mal fazlalığı da sebebiyet verir. Ekseri mal fazlalığında bakarsınız, malı fazla olan, zenginlik imkanı fazla olanlar alime danışmayı, sohbet dinlemeyi, işte ben ne bileyim Allah Teala'ya ihtiyacını, tevazuunu çok kazanamaz. Zaten zenginin tevazulusu niye makbul? Çoğunda olmadığı için. Anladın mı? Yani fakirde sabır niye mahmud? Çünkü çoğu fakir itiraz ettiği için kadere. Sabretmesi, Allah çok seviyor onu. Şimdi onun için şükreden zengin, sabreden fakir ancak mukayese edilebiliyor. Bu mukayesede de kim ağır basıyor? Kim ağır basıyor? Ümmetimin fakirleri inne fukara ümmeti yedhulûne cennete kabile ehniyam bin isfiyev. Zenginlerinden yarım gün evvel girerler cennete. Yarım günde ve zâke kam sümiyete 500 sene eder. Bu hadis-i şerife bakanlar tabii ki cennete evvel girme bakımından olduğu için şükreden zengine göre sabreden fakirin mertebesini ağır gösteriyor. Yani daha üstün görüyorlar. Bu hususta alimler çok konuşmuşlar. Bazı alimler de zenginliğin fazileti olduğunu söylemişler. Neden? Çünkü fakir sahabe Resulullah Efendimiz'e gelmişler. Biliyorsunuz Buhari'de de geçiyor. Demişler, zehebe ehlü düzûr bil ucûr. Ya Resulullah, zenginler bütün sevapları aldı gittiler. Biz fakirlere ne kaldı? Buyurmuş ki niye öyle diyorsunuz? Niye? Paraları var zekat veriyor. Parası var sadaka veriyor. Parası var hacca gidiyor. Parası var ümreye gidiyor. Parası var cihata gidiyor. Parası var cihata at veriyor. Parası var İslam ordusunu teçhiz etmeye para veriyor. Bizim bir şeyimiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ben de size bir şey öğreteyim. Sizden önce geçenler size yetişemesin. Sizden sonra gelenler de size yetişemesin. Sizden önce geçenleri de geçersiniz. Geçmiş ümmet. Nedir o? Her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, bir de La ilahe illallah ve la şerike le lehul mülk ve lehul hamd. Şimdiki müezzinlerin tatbikatıyla cami. Bunu yaparsanız sizden evvel geçmiş ümmetlerin tümünü geçersiniz. Sizden sonra da kimse size yetişemez. Bu sefer dediler ki ya Resulallah bunu sen sade bize öğretmiyorsun ki zenginler de dinledi şimdi. Ne olacak? Onlar da yapacak. Ben ne yapayım dedi. Yapmayın mı diyeyim dedi. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ. Ey benim fakir ashabım! Bu da Allah'ın lütfu keremidir, dilediğine verir. Fazladan da onlar hem tesbih çekiyor hem de parayı veriyorsa Allah'ın yoluna. Ben ne yapayım adama? Onu da yap diyemem, bunu da yap diyemem. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ. Allah'ın fazladan kime ne vereceğini ben bilemem dedi yani. Ama size ben zenginleri sollayacağınız sevap bakımından cennete önce giren amelleri öğretiyorum buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız? Durum bu. Ama tabii şöyle de bir durum var. Şimdi İmam Gazali Hazretleri buyurur ki keşif ehlinin tespitiyle ve ulemanın da tespitiyle zahir oldu ki el fakru vel eftal li kafetil halk. Mahlukatın tümü hakkında, bütün Müslümanlar hakkında fakirlik meftal, zenginlik meftal. İmam Gazali'nin deyişi, Sufiyenin ve fukahanın ekseriyetin, Sufiyenin tamamının, tasavvuf ehlinin tamamının, fukahanın ekseriyetinin ittifakıyla herkes için en uygun olan neymiş? Fakirlikmiş. Ancak iki yer müstesna. İki yer müstesna nedir? Bir adam zengin olacak da o zenginlikte malının varlığıyla yokluğu ona eşit gelecekse, yani adamı hiç azdırmıyor, şımartmıyor, kibirlendirmiyor, zikirden mani olmuyor. Böyle de zenginler olabilir. Çok nadir de olsa olabilir. Abdurrahman ibn Af onlardandır radıyallahu anh. Zenginliğin varlığıyla yokluğu denk gelecek. Bir, fakir fukara yardım edeceğinden dolayı miskinlerin, yoksulların duasını alacak. İki, zarurete düşmüş muhtaçların da hacetlerini, işlerini parayla görecek. Üç, böyle bir zengin varsa onun zenginliği eftaldir. Anladın mı? Siz de böyle bir zenginlik isteyebilirsiniz. Ya Rabbi bana öyle bir zenginlik ihsan etmez. Ben zenginlik için dünya kadar dua yazıyorum kitaplarımda. Bunlarla amel edebilirsiniz. Zenginlik için ismi azam okusam, zikretsem caiz mi? Caizdir. Allah'ın ismini zikrediyorsun. E zenginlik için, tamam zenginlik. Ama ya Rabbi beni azdırmayacak, zikrine mani olmayacak, fakir fukara yardım ettirip duasını aldıracak zenginlik. Bu şekilde istiyoruz. Hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durumda ne oldu zenginlik? Eftal oldu mu? Nerede? Heyhat ama. Olur inşallah. Yani zenginlerimiz var içimizde. Onlara da bu haller nasip olur inşallah. Bir noktada da fakirlik tehlike. O da nedir? Şekâdel fakru enkûne küfrâ. Az kalsın fakirlik, kafirlik olacaktı diyor. Bu hadis neyi söylüyor? Çünkü adam sabırsız ve tahammülsüz ve dayanıksız ise, fakirlik de bunun belini büker ise, bu adamla kalkıp Allah-u Teala'ya itiraz edip de beni mi buldun ya Rabbi, şu millet dinsiz kitapsız heriflere bu kadar verdin de ben bu kadar namaz kılıyorum, abdest alıyorum, çoluk çocuğum aç geziyor dediğin anda Allah'a itiraz adamı kafir bile edebilir. Bu adama da fakirlik hayırlı değildir. Mevla zaten adamına göre yapıyor yani. Ne buyuruyor hadis-i kutsi'de? Ve inne min ibadi men lem efkartu lefsedehu zalik. Benim kullarımdan öylesi var ki ben onu biliyorum. Fakir yapsam bozulacak. Bana itiraz edecek, dinden çıkacak. Ve inne min ibadi benim öyle kullarım var ki men lem egneydu onu zengin yapsam lefsedehu zalik. O da onu bozacak, şımartacak. Şimdi abdestli namazlı adam yoldan çıkacak, ne namaz ne abdest. Parayı bulduğumu bırakacak. Onu da biliyorum diyor. Ve inne min ibadi benim öyle kullarım var ki men lem eshatu lefsedehu zalik. Sağlam yapsam o onu bozacak diyor. Ona hastalık yakışıyor. Ben mesela. Beni niye hasta yaptı 35 senedir? Sağlık bana uymadı. Mevla bildi ki bu kuluma hastalık hayırlı. Onun için hasta yaptı beni. Bana şer yapmaz. Ve inne min abadi. Benim öyle kullarım var. Men lev emrasu lefsedi hocam. Onu da hasta yapsam bozulacak. Ona da sağlıklılık uygun. Sağlıklıyken namazını kılıyor, onu yapıyor, bunu iş yapıyor. Biraz hasta etsem, beni mi buldu? Başlayacak, morali bozulacak. Gitti. İnni üdebbiru umura ibadi bi ilmi bi kulubi inni bi ibadi habirun basir. Ne hadisi kutsi ya. Ben kullarımın işlerini kalplerindeki niyetlerine ve ruhlarındaki hallerine göre ilmi ezeliğime göre yönetim yapıyorum. Ben kullarımın içini dışını çok iyi biliyorum Allah buyuruyor. Onun için kime zenginlik layık uygun, kime fakirlik uygun, kime hastalık uygun, kime sağlık uygun, ben biliyorum Allah'ım. Bana akıl öğretme. Ama dua edemez misin, edersin. Fakir zenginlik isteyemez mi hayırlısıyla? İster. Hasta sağlık isteyemez mi? Dua edemez miyiz? Ederiz. Ama o dualara göre Mevla ne yapıyorsa ne bileceğiz? Burada benim maslahatım, menfaatim Mevla'nın bana yaptığındadır. Bunu böyle bilirsek lezzet almayı biliriz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine de Ehl-i Beytine de zaten onun için ne buyurdu? Yeterli kadar, yani açlıktan bizi muhtaç etme ama fazlası istemiyoruz. Rızkımı, Ehl-i Beytimi de rızkını yeterli yap. Ve inkâne leyazallu câyan, kendisi aç olarak efendim, gündüzün ortasında öğlen olurdu aç. Yeltevi, iki büklüm olurdu. Tûle leyleti, gecenin bir uzunluğu boyunca minelcu açlıktan. Gündüz aç. Akşam aç. Gece teheccüd vakti aç. Ertesi güne geldi aç. Sahurluk yok. Ama فَلَا يَمْنَعُوا صِيَامَ يَوْمِي. Ertesi gün oruç tutmasına mani olur muydu bu durum? Yok. Yine ertesi gün pazartesi ise oruçlu. Ertesi gün perşembe ise oruçlu. 13, 14, 15 ise oruçlu. He? Aşura ise oruçlu. Hangi günse oruç, hep oruçlu. Zaten birçok sünnet var. Oruç, nafile oruçlar dolu işte. Recep-i Şerif oruçlu. Şaban-ı Şerif oruçlu. Ne olacak? Yemek de yok. Ama orucuna da mani olmaz. Velevşâ, eğer isteseydi, se'le rabbev, Rabbinden isterdi. Cemî'a künûzil ard. Yeryüzünün bütün hazinelerini istese Allah verir miydi? Vetimâriyâ, bütün meyvelerini isteseydi, verirdi. Veragâd-i Ayşâ, bütün bolluklarını, rahatlıklarını, nimetlerini isteseydi, verirdi. Lekad küntü, elbette ben epkiyle onun için ağlardım diyor. Rahmeten acıdığım için. Mimma era gördüğümden dolayı bihi onda olan hali. Ayşe annemiz diyor. Onun o açlıkla iki büklüm olduğunu görüp acıdığımdan ağlardım. Ve emsehu biyedi, elimi sıvazlardım. Ala batni, mübarek karnına böyle elimi sürerdim. Ne yapmış? Mimma bi, onda olandan dolayı, minel cu'i, açlığın eserinden dolayı. Ve kulu, derdim, nefsiyle kel fida, canım sana feda olsun, ben sana kurban olayım. Nedir bu çektiğin açlık? Bu ne anlaşılıyor? Gelenleri de kime vermiş? Ayşe annemize yedirmiş. Öbür hanımlarına göndermiş. Torunlarına, işte Ehl-i Beyt'in Hazreti Alemin Fatıma annemiz, tamam. Yani onların durumu iyi, ben ona acıdığımdan ağlardım diyor. Çünkü kendi de o durumda değil ki, ona acıyacak durumu var. Anladın mı? Acırdım, ağlardım, karnını sıvazlardım, canım sana feda olsun. Lev tebellegte, biraz imkan sağlasan minet dünya, dünyadan, bima o şeylerdeki yakutüke, sana azık olacak kadar, birkaç yemek yapacak kadar, dünyalıktan beytülmal elinde, hazineler elinde, bütün millete veriyorsun, ganimetler geliyor dağıtıyorsun, sabaha bir şey bırakmışsın. Biraz yani bir lokmalık bir yemeklik kenara koysaydın da, şimdi böyle gece sabaha kadar iki büklüm vaziyette duruyorsun ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dediğim zaman, fekulü, derdi bana sallallahu aleyhi ve sellem, mali velid dünya, ya Ayşe benim dünyayla ne işim olur? Ben ihvani min ülül azmi mine rusul, benim kardeşlerim ülül azm peygamberler, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, saberu, sabrettiler. Alama o hallere ki ve o eşeddü münaze. Benim bu sabrettiğimden daha zorlarına katlandılar. Hakikaten Nuh aleyhisselam 950 sene ya. Perişan ya. Devamlı dayak yemek şu. Bayıltılana kadar yani. Sabredere. Musa aleyhisselam o ümmetine, İbrahim aleyhisselam ne ateşlerden, ne narlardan, ne nirenlerden. Sonunda çok bolluğa ulaştı ama o da biliyorsunuz 4 kilometre yol yürüdü misafir bulmak için yani. Devamlı misafir bulmasa yemek yemez, bir şey yemez. Ama o kadar cömertlikle beraber. İsa aleyhisselam da sen ev tutmamış, evlenmemiş, dağlarda bayırlarda Allah demiş, gezmiş mübarek. İsa aleyhisselamın hayatı zaten acayip ibretlik. Dünyadan hiç alakası yok. Şimdi benim ülül azim kardeşlerim bundan daha zor hallere sabrettiler. Femezav, geçti gittiler ala halim, halleri üzerine. Allah'ın rızası üzere vefat ettiler. Mevla'ya kavuştular. Fekadimu ala rabbim, Rablerinin huzuruna vardılar. Feekrame, Allah değerli kıldı meabehum, onların varışlarını, akıbetlerini çok değerli kıldı. Ve eczele, bol yaptı sevabehum, onların sevaplarını bol verdi. Fe ecüdini, ben kendimi buluyorum, estahiyi, utanır vaziyette buluyorum. İnteraffehtü, refah, Türkçe'de de refah deniyor. İnteraffehtü, o refah kelimesi. Eğer bolluk içinde yaşarsam, fi maişeti, geçimim hakkında, yemem, içmem, yatağım, şuyum, buyum, böyle nimetli olursa, lezzetli olursa, o zaman ben, efendim, utanıyorum. Allah'ımdan utanıyorum. Geçmiş peygamber kardeşlerimin durumunu görüyorum. En yukas sarabi, yarın ahirette benim nimetim, derecem eksiltilir diye de korkuyorum. Gaden, önümüzde yarın ahiret var. Orada da mertebeler var. Bu mertebeler insanın dünyada, dünyaya soğukluğu, zühdü nispetinde fazla verilecek. Ne kadar nimetin azsa, ahirette nimetin o kadar çok olacak. Dünyada ne kadar sıkıntın çoksa, ahirette rahatlığın o kadar çok olacak. Onun için yarın ahirette ben biraz efendim noksan bırakılırım, dünevum, onlardan geri kalırım. Makam ve mertebe bakımından. Niye? Dünyada hakkımı tüketmeyeyim. Nimetlerden istifadede biraz bolluk yapmayayım ki yarın ahirette onlar çok çile çektiler diye üste fazla ikrama mazhar oldular. Ben de Rabbimle haya ederim. Hak etmediğim bir şey isteyemem. Ben de o makamları bana vaat edilmiş. Hak etmek istiyorum. Allah Allah. Ve ma min şeyin, hiçbir şey yok ki hu ehabbu ileyye, bana daha sevgili olsun, minel luhuk, kavuşmaktan, bi ihvani, peygamber kardeşlerime kavuşmak istiyorum. Benim dünyada ahiret en istediğim şey peygamber kardeşlerime kavuşmak. Ve ehillahi, dostlarıma kavuşmak. Dostlarım İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Enbiya-i Azam, 224 bin peygamber, onlar benim kardeşlerim diyor. Ben onlara kavuşmak istiyorum. Şimdi dünyada biraz rahatlık görürsem, ben işte onlardan geri kalayım, onlardan niye uzak düşeyim diyor. En çok onlara kavuşmak istiyorum. Ve Rafîk-ül Âlâ, en yüce dost Allahu Teala. Ben Rabbime kavuşmak istiyorum. Rafîk-ül Âlâ istiyorum. Zaten vefat edecekken de biliyorsunuz, Âişe annemiz radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Hiçbir nebi cennetteki makamını görmeden ruhu kabzedilmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette alen, zaten dünyadayken de cenneti kaç kere gördü, Miraç'ta cennete girdi, uyanıkken, rüya değil. Ama vefatından evvel direkt cenneti gördü ve ister gel ister kal diye tahhir ve serbestlik veriliyor. Bütün peygamberler hakkında geçerli. Buhari'dir bu. Muhayyer bırakıldı. Dünyada istese, şimdiye kadar istese yaşayabilirdi ha. Muhayyer, ölümsüz değil ama muhayyerlik hakkı var, geciktirme. Ama ne dedi? Allahümme gfirli ve rahmni. Ya Rabbi beni mağfiret eyle. Ya Rabbi bana rahmet eyle. Ve elhakni bir rafikil ala. En yüce melek cemaatlerine, en yüksek peygamber cemaatlerine, en yüce dostum beni sana ilhak eyle dedi. Ve böylece diyor, zaten eli mübarek şöyle duruyordu, böyle düştü. Son sözü Allahümme rafikil ala. Rafikil ala da iki üç mana var. En yüce dost. Eğer en yüce dost tek olarak mana kullanırsa Allah-u Teala'dan yüce dost yok. Ama refik, refaka yani yüce cemaat manasına kullanırsa bir melekler cemaatidir. Bir de yani mele-i âlâ gibi bir de enbiya-i zam Resulullah Efendimiz'e nispetle peygamber kardeşlerinin cemaatidir. Üç manada burada mülahaza ediliyor. Çünkü hem meleklere kavuşuyor, hem peygamberlere kavuşuyor, hem Rabbine kavuşuyor. Celle celaluhu. Ve sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Zaten فَمَا قَالَتْ عَيْشَةُ رَضَيَانَا buyurdu annemiz. فَمَا اَقَامَ durmadı. Ba'du bu sözden sonra illa şehran bana bunu söyledikten sonra ey Ayşe benim dünyayla ne işim var? Hani ben ne yapayım da bana diyorsun ki biraz azık kendine bir yemeklik bir şey kenara koy falan. Bu sözleri deminden beri naklettiğimiz, beyan ettiği sallallahu aleyhi ve sellem sözleri söyledikten sonra bir ay yaşadı. Hatta tufya sallallahu aleyhi ve sellem sonda vefat etti. Zaten o bir ayın da son 15 günü neydi? Ağır. Hastaydı, cemaate çıkamayacak duruma geldi. Demek ki bu sözden 15 gün sonra kadar ölüm hastalığına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahil oldu ve Rafik-i Ala'ya kavuştu. Allah bizi şefaatlerine kavuştursun. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alim ve Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin aleyhi ve sellem. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udü bike. Allahümme inna neselükel rıdâke vel cenneh ve ne'udü bike min sehatik. Allahümme inna neselükel min hayr mâ seleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne'udü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Fe entel müstâni ve aleykel belâg. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب yöneticilerimizin yanlarında bulunup yanlış fetva verenleri onlardan uzak eyle. Amin. Onların yanına ehli sünnet düzgün fetva verip doğru hakikati beyan edecek alimler nasip eyle. Amin. Allah'ın bu dinine, Kur'an'ına, kitabına halel getirecek, milletin akidesine halel getirecek adamları yetkililere yakın olmaktan muhafaza eyle. Amin. Onların güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle. Amin. Makamlarından, mansıplarından onları azleyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerim'le yöneticilerimizi hakka hayra irşad eyle. Sırat-ı müstakime irşad eyle. Amin. Senin nezdinde hak olan, hakikat olan ehl-i sünnet vel cemaat itikadıyla, ameliyle müşerref eyle, Amin. Müzeyyen eyle, mücehhez eyle, ikaz eyle, ilham eyle. Ya Rabbel Alemin. Dünyaların, ahiretlerin, onların da bizlerinde mamur eyleyin. Onlara da bu memleketi, milleti hayırla yönetmeye onları da muvaffak eyle. Amin. Salah üzere yönetmeye muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi sen Fazl-ı Kerem'ine bizlere de ya Rabbi onlara emri bil maruf, neyyal münker yapmayı nasip eyle. Amin. Doğruyu hakkı hakikati söylemekten, korkmaktan muhafaza eyle. Amin. Çekinmekten muhafaza eyle. Amin. Bugünün alimlerine, elbette alimlerine cesaretler ihsan et. Bu batıl ehlinin sesini çıktığından ziyade ehli sünneti konuşmaya muktedir eyle ya. Amin. Amin diyen dilerimizin nar-ı cehiminden azade eyle. Amin. Bizden evvel vefat etmiş Hasan Yılmaz Şuayb, Şenol Hasan Hüseyin Muhammed Mevlüt Recep Tahsin Salih Murat Özdemir Ali Yaşar Rukiye Havva Emine Resmiye Zübeyde Hediye Saliha Fadime Meyit ve Metin Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس adede mâ vesâhu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi kabul eyle. Ruhlarına vasıl eyle. Azapları varsa def eyle, izale eyle. Sen kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdâd eyle. Ya Rabbel âlemin ve ya hayran nâsırî. Hayder büyük kış yardımı Suriye'ye ulaştırdı. Üç tır bölgeye ulaşan yardımlar, gıda, giyim, soba, battaniye, insani yardım malzemeleri, çadır kentlerde yatayan ihtiyaç sahiplerinin ailelerine dağıtılmış. Ya Rabbi, yardım edenlere yardım eyle, hayırlarını kabul eyle, ecirlerini ziyade eyle, tanice hizmetlere derneğimizi muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbel alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi. الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bugün bir şey daha gördüm. İmam Muhammed Hakkı en-Nazili Hazretleri Hazinetül Esrar sahibi efendi, babamız Alaaddin Efendi ondan kaynak verir. Büyük bir velidir. Aydın Nazilli'den esas Mekke'de metfundur. Meşayih'tan. Onun Mefzaul Halak diye bir eseri var. Çok kıymetli bir eser. Sırf kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetin faziletlerini yazmış. O kadar hadis ve rivayet toplamış. Bu kadar kitap gördüm. Kelime-i şehadetin o kadar değişik yönlerini görmedim. Yani işte, akıl mantık duruyor. Onu işte keşke tercüme etmek lazım ama Allah nasip etsin. Hatta diyor ki başında yazmış. Okuyabiliyorsan bu kitabı oku, amel et, istifade et. Okuyamıyorsan da al evine koy. Bereketler yağacak. Tecelliler yağacak, rahmetler yağacak. Bu kitabı okuyamıyorsan bile mizanına konacak. Mahşerde mizanında ağır gelecek. Son nefeste imanlı gelmene vesile olacak diye dualar etmiş. Büyük veli yani. Arapça anlamasanız da Arapçasını bastırayım diyorum. Şöyle şu kadar. Belki çoluk çocuğunuzdan okuyanlar olur. Hocalara dağıtırsınız. Siz de evinize bereket için mizanınıza konacak, ağır gelecek bu kitap diyor. Çünkü sırf kelime-i şehadet. Bu kelime-i şehadetin rivayetlerini toplamış, onun hürmetine diyor, bununla göçüp gitmek ahirette mizana gelecek, nasip olacak diyor. Muhammed Hakkı en-Nazilli Hazretleri, çok büyük zat, veli. O diyor ki, bu Nesebi Şerif'te ben bunu yeni gördüm, onun için kitapta yazamam. Resulullah Efendimiz'in Nesebi Şerif'te 14. sayfa mıydı Arapçası? Kaçın sayfada? 14 mi 15? Baba tarafından, anne tarafından. 14 veya 15'te işte Hüve Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalib'i diye gidiyor. Bu Nesebi Şerif'in faziletini beyan ediyor. Orada diyor ki hem o Nesebi Şerif'i ezberlemeniz için hem o Nesebi Şerif'i efendim işte yazdırmanız. Evvelce ben sanki bir dağıttım bu şeyde dergide. Sayfa 15'te arkadaşlar. Ben dergiyle bir Nesebi Şerif dağıtmadık mı Şemail'le? Dağıttık ya. Bir hediye dağıttık. Bilmiyorum şimdi sizde var mı? İstiyorsanız bir daha yaparım. Bu Nesebi Şerif. Bu Arapçası. Bu da anne tarafı. İkisi yazılacak. Bunları yazmış. Diyor ki şeyhim diyor Seyyid Ahmet Mekki Hazretleri. Evliya Allah'ın kutuplarından diyor. Onun diyor yanında bir gün oturuyordum diyor. Sarığının içinden diyor bir kağıt çıkarttı. Bunda ne var biliyor musun evladım? Bilmiyorum efendi hazretleri. Bunda Nesebi Şerif var evladım diye. Sen de bundan örnek al. Bunu yaz. Ondan sonra başının üstünde taşı. Bak ondan sonra Allah'tan sana ne kadar tecelliler yağacak. Ne kadar bereketler yağacak. Ne kadar feyizler yağacak. Ne kadar rızıklar gelecek. Ne kadar belalar defolacak. Bu tecellileri göreceksin evladım dedi diyor. Ben de ondan sonra yazdım Nesebi Şerif'i başımdan taşıyorum diyor. Sarığı olan sarığı olmadı. Paşa açık gezmek zaten iyi değil. Şimdi zaten üşütürsünüz kafayı. Biraz kafanız kapalı gelin. Havalar soğudu. Bere falan olur başınızda. İnsan... Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli ecdadın ismi şeriflerini, hele bir de bunun manalarını okursan, bir de bunu insanlara dağıtırsan, Resulullah'ın dedelerini tanıyın atalan dersen, ne büyük şefaatlere nail olsun. Nesebi Şerif'e çok itibar edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size itibar etmesini istiyorsanız, Nesebi Şerif kitabına çok itibar edin. Allah ve Resulü şahittir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَهَلُ اللّٰهَ مَلَكُوا وَرَسُولُ Amellerinizi Resul, Allah da görüyor, Resulü de görüyor. Resulullah şahidimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Nesebi Şerif'i okuyun, okutun, dağıtın. Bir de mümkünse kendiniz yazabiliyorsanız, elinizle emek edip kendiniz yazın, o 15'in sayfadakileri. Yazamıyorsanız yazdırın, başınızın üzerine tac edin. Hiç olmazsa dışarıda taşıyamıyorsun, mübarek adam. Namaz kılarken başına örtüyorsun sarık evde falan, Mübarek gecelerde dua yapacaksın. Kabulü için başınızın üzerine koyarak dua edin. Onun ehl-i beyti hürmetine, ecdadı hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan isteyin. Asla zayi olmayacak. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hıfz namazı. Erkekler biz aşağıda duracağız. Yatsıya da, hıfz namazına da. Hanım kardeşler buraya geliyorlar. Oradan ses bağlı. Hıfz namazında uyabiliyorlar. Farz namazında kendileri kılıyorlar. Bu şekilde inşallah efendim 14 secdeler de yapılacak. Kim ne sıkıntısı varsa. Yani ben hıfz namazını üçleyemedim, sayılayamadım derse o da gece namazına niyet edebilir. Yasin'le, Duhan'la, secdeyle, müklet gece namazı kılıyoruz. Sadece sırf Duhan'la kılsan 70 bin melek istiğfar ediyor cuma gecesinde. Yani o da gece namazına niyet edebilir. 14 secde zaten kim ne niyetle yaparsa o niyetle murada hasıl olur. Allah Teala maniler izare eylesin. Sıhhat afiyet içerisinde dualarımızı, zikirlerimizi, namazlarımızı eda muvaffak eylesin. Amin ila şerefi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhu ruhina imam tarikatın efendi babamız hâsı. Ervah-ı emmat sahibi. Havle el cemaatil. Fatiha Allah'ım.